أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء کی دعوة و اصلاح دا معاشری او دا دیر پار سورة دریسیو اول ایسا کی شپاڑ سحکامو پا ما بین درعیت کی اول حکومن شپاغی بانی معاشرہ برابری گی نو داغی دا پار شپاڑ سحکام درعیت ما بین کی ذکر شو او شپاڑ سحکامو کی اولنی حکم داو چھ دیتیمانانو مالونا مخرائی دویم حکم دیتیمانانو جنکو سر پنکا کی انصاب کوئی دریم د زنانو محرون ورکی او سلورم دیتیمانانو دا مالونو حفاظت وکی پینزم دا چکمی سیدر اللہ تعالی پا میراس کی مقرر کری پا غیبان صبر وکی او بیا شپغم حکم داو چې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي معنی د شریعت مطابق تقسیم کوي چې مړی وشي دغې نه میراث پاتې شي نو هغه میراث د شریعت مطابق تقسیم کوي هر وارث د هغې خپله حصه معلومه ده نو هغې له خپله حصه ورکوي. اووم حکم و حبس المتهمین چې کومو زانو باندې تهمت د بدکاری وي ناب کورونو کې بند کوي. او نهم حکم داو اتم حکم داو چې ښځې په میراث مه ګرځوئ ځانه چې کونډه شي د هغې نه میراث مه جوړوئ. نهم حکم د مشرانو بېدمي مه کوئ د ناسکه میندو سه نکاحونه مه کوئ. لسم حکم د کومه زانو سه چې نکاح حرامه ده نو د هغې د نکاحون نه ځان وساتئ د هغې سه نکاح مه کوئ. یولسم د یو بل مالونه په حرامه طریقه مه خورئ. دولسم د یو بل سره کینې مه کوئ. دیارلسم ایفاء العهود چې د مولا د موالات سره د مولا د موالات سره احسان او ښه سلوک وکئ. د چا سه د لوس کلئ د دوستۍ او د همکارۍ په هغې سه وفاداري وکئ. سوالسم حکم د کور مشري دا د نارینه حق دی کور مشر به نارینه وي. پنځلسم حکم که د ښځې خواهان منځ کې اختلاف راشي نو د هغې منځ کې دروغې کوشش وکوئ. شپاړسم حکم مسله د توحید او لس قسمه حقداران یې د هغې سره ذکر کړل. د هغې نه وروسته بیا زجرونه و منافقانو ته او دغرنګې اهل کتابو ته ای ته زجرونه ذکر شو د هغې قباحتونه بیان شو. بیا د اته پنځوسم نه دویمه حصه شروع شوه. په هغې کې شپاړس دا اته احکام وو په مابین د رعي او رعیت کې. اول حکم دا وو چې حقدارو ته د هغې حق حواله کوي هر حق خپل حقدارو ته حواله کوي. دویم حکم رعیت ته وو چې د خپل امیرانو تابعداري وکوي. نو د اول حکم امیرانو ته و او دویم حکم بیا رعیت ته و. دریم حکم دا و چې د جهاد په نیت باندې تیاری وکوي. او څلورم حکم بیا دا و چې په د توحید مسله ذکر شوه او د هغې نه وروسته بیا څلورم حکم سو قتلونو کې احتیاط کوئ. هسې نه چې د لاسه مسلمانان قتل نه شي. احتیاط بالقتل. او پنځم حکم سو تحقیق بالقتل. قتلونو کې تحقیق کوئ دا دواړه یو بل ته نږدې وو. ان الذين توفاهم الملائكه لدياتنا شپغم حکم ذکر کئ شوا حکم د هجرت دے او دا ټول احکام دی صدا مخ کی فورن ما ویریو صدا امور انتظامیه دی پر مسلمانان منظم کیږي اتفاق او اتحاد برابری گی او بل خاص کر دے بیان دے چھ دو ظلم نزان و ساتی یتیمانان سر ظلم نہ مکوئی خوشان دان و سر ظلم زیت مکوئی دے تر کمزور صورت میں لے کے یعنی پدے کے تو کمزوری مخلوق حقوق دی تو جاہریت کی چکم نروار زانا و سکیدہ ظلم زیت کیدہ قرآن کریم داغی نہ من اوکلا باشمان و صبح زیت کیدہ د یتیمانان و صبح زیت کیدہ زانا و صبح ظلم زیت کیدہ داغین اللہ تعالیٰ من اوکلا خاص کر زانا و ببارہ کی پدی صورت کی ڈیر جات احکام دی صورت بقرہ کی حکمن تیرشیو جاہریت کی کم ظلم زیتے زانا و سکید یا رسم رواج ہو اور رسم رواج جو ظلم زیتی نہ ڈاکو نو داغی بارہ کی حکمن اور داغی پاغی بان پابندیاں نوی نو دی صورت کے زانا و بارہ کی چکم رسمون رواجو نو او پای کې د زانه او سره ظلم زیاته کېده نو قرآن هغه ظلم او زیاته بندی او د زانه او حقوق چې ده بیان کړی دي نو شریعت چې ده او دارنګ اسلام قرآن او سنت زانه او ته چې دغه پوره حقونه ورکړي دا ډیر زیاته خبر ده چې نه سبا شری نظامی د ساتر د حجاب او د پردی مسله راشي یو ادار بشری حقوق نه سرغړونه کوي زانه او حقوق نه ادا کوي یا د زانه حقوق شری پیمال کئ نو د زانه حقوق الله او رسول ورکری او دا غرنګی قران کې دغه ډیر حقوق شری بیان شوی دی ظلم زیته خو د کوفر په حالت کې کېده د جاهلیت په زمانه کې کېده اسلام دایي حقوق شری پوره پوره ورکری دی نو دا حکومت بنیادی وو د دې لپاره چې د مسلمانانو معاشره برابر شي او مسلمانان منظم شي مسلمانان متفق او متحد شي ندی بے صحیح جہاد کولے شی اور صحیح جہادی پہ جہاد بس صحیح نتیجے مرتب کیے گی اور شکر ہے تو مسلمانان و معاشرہ نہیں برابر ہے معاشرہ کے اختلافات ہی اور دوریں گے مسلمانان پہ مختلف ڈلوبان تقسیمی پہ مختلف گروپوں یا جماعتوں نے تقسیمی دیو بل مخالفت ہی دیو بسرا نہ نفرت ہی دیو بسرا ضد و عناد کیے گی نو دئی بے صحیح جہاد نشی کولے دئی دخ پل منزل انجون نہیں وزگار فن میں کہ پہ اختلافات و بان اختعین دئی دشمن تھا ندی پارے گا دے و جبان قرآن کریم دا امور انتظامیہ بیان چلو مسلمان درونی اختلافات ختم شی لانجے نئی اور مسلمان سے متفق و متحدی ندی وسیع جہاد قول شی ندیات کے شفغم حکم ذکر کئی چغل ہجرت مسلح نژ سیر بدارے چنز آیات کے حال دا خالق ذکر ہو چغل جہاد پادی کیے گی ندیات کے اغ خلق و حال بیان شاید ہجرت نہ پادی کی گی او ہجرت نہ کئی دائی د پار سزا ذکر کئی اور دیب شاہ نظور کی ذکر کئی چ مکم اعظمہ کے بعد خلق و ایمان نہ اڑے ہو ہجرت یہ نہ کہو او بے چکر د بدر جنگ ہو نو کافران زان سب جنگ تراوی سل پا کہ بعض جمڑا آمبو نو وہ مسلمانان کو ہجرت یہ نہ کہو دار حرب کے پادی شویو او بے چکر جنگ بدر ہونا اب جنگ بدر تک کافران دو زان سر استری ہو او پا کے جن ایک آسان امڑو نو دائی حالت بیان ای ان الذین یقینا کسان توفاهم الملائکۃ چوینی غیدر ملائک ظالمی انفسهم بلا سال کے چ ظلم کو ان کی پخ پل زان بانی ظلم ای کرائی ظلم سے ہجرت نہ کئی او داری حرب کی پادشی قالوا الملائک فيما كنتم بسكوا تاسي سكوا سمانا دل تولی پاتی وی ہجرت ہم ولی نکاو نگورا دا ہجرت بارا کی زنکدن کی تپوس کی گی ہجرت دا زوری خبر دا چوزیہ کی ظلم زیتے کی گی اللہ بندگی نشی کولے دا علاقی نچلے ہجرت وکا دا دیو ان دا ارچا بارا کی عام دے ابن کثیر وی دارنگی قرطبی مدارک ابو سعود طول وی چھ دا تعام دا شرد کافران مابین کی وقت تیرے یو دے ہجرت کولے شو ہجرت نکئی او پورا دین چھرے نشی عملی کولے نو دا کار حرام دے ناروا دے او زن کردن کی بدین دا تپوس کی گی پی مکنتم یعنی مقصد دل تاولی ناس وی حجرت دی ولی نکاو نو دای بای کننا مستضعفین فی الارض من کم زوری زمان دے حجرت واس نکیر نو دا وقت انگی وقت ملائکو یلم تکن ارض اللہ واسعتن دا اللہ زمک اخبرا خوا پا کار دا وچی تاسی حجرت کلے وی نو پاولائی که مأواهم جهنم دی بسی جهنمیان بی سمان قبر که دی وانی بیر جهنم عذاب شروع شی نو گوره دا سمر سخت خسره هجرت و نکی نو یو با ملائکی پا زنکدن که تپوس کئی او دویم اللہ تعالی دی تسویل جهنمیان یو تویل نو هجرت دار دین یو دیر مهم شعبه دا او مهم برخر دی هجرت بدین پا بارکی نو قالو بای ملائک فی ما کندم بسکی وی تاسی ان حجرت ولی نکاو قالو با دی کننا مصوز وفینا و منگا کمزوری کلیشوی پزماکی من کمزوری و دی حجرت وسم نکیده قالو بای ملائک کلم تا کنین و ارض اللہ ازمک در نواسیتن پراخا اللہ ازمک خو پراخا دا که یوزی که وقت نتیده که بل زیت الارشا حدیث که دار دا طول بندگان در اللہ بندگان دی و دا طول خرون در اللہ خرون دی په کم ځای کې چې بس خیر د ترسی هلته وخت تېروه کم ځای سړی د الله بندگی کولی شي هلته دې وخت تېروي آیا نه وه ځمکه د الله واسعتن پراخه په تهاجرو تاسو هجرت کړی وی پیا پای کې په اولائکه په زده کسان مأواهم جهنم او زر دی او جهنم دی مأواهم جهنم دا وخت کې خو لا جهنم نه دی شروع شوی خو څه معنی عذاب قبر دی باندې مسلط شي عذاب قبر دے دی جملے نہ عذاب قبر ہم ثابت شو چی قبر کے عذابو نشتا قبر کی نعمتوں نشتا عذابو نشتا وسات مسیر اور ربا زر ورتل دے الا المستضعفین مر کمزوری کلے گنلے شوی کمزوری کلے شوی دین اری نہ وزنا نہ ہونا من الرجال دین نہ ہونا ول نساء دین نہ ہونا ول دل دان ما شمان نہ لا یستطیعون چی وسین کی حیلتن د تدبیر ولا يهتدون ونشي من دره سبيلا لاره ده هجرت هجرت لاره تنهي معلومه او دارنگه سواسي نكيه نو فولاي كلا كسانا صلى الله وزره چه الله پاك ايافو عنهم ما فيو كي ديتا وميد ده چه ديتا دينام كامي وشو خكاري ونكو پا ديكم ديتا اشاره چه دي خلقو نام كامي شوه كو كمزور مي خو بهم ولا پا کوشش پا كارو ده هجرت وچه ده کوششي پورا ونكو نو کمیتی وشنو امید دے چل اللہ تا معافی وکی وکان اللہ دے اللہ فافوان معافی کونکے غفوراً بخونکے ومن یحاجر فی سبیل اللہ پدے کی بشارت دے و ترغیب الالحجرت دے چل اللہ وی حجرت وکی اللہ با زینم در کی اللہ با دا پانی پراخی امرا ودی او کو دا حجرت پا حالت کی دا مرگ را لینو مرگ شہادت دے نو گور اللہ دا پانی پراخی امرا ودی زینب اللہ در کی او مرگ ام دے چھرے شہادت مرگ دے دا سمرہ لڑ مقام دے ہجرت حدیث کی دا رازی چھے سوک دا ہجرت وکی نبد ابراہیم علیہ السلام سب جنت کی مل گرئی دکا اولنے مہاجر پا دنیا کی ابراہیم علیہ السلام ہو اولنے ہجرت پا دنیا کی شاہ کلو ابراہیم علیہ السلام کلو اگر ہجرت بنیا دیکھے ہو ومن یحاجر چاہ شہجرت وکل اللہ پلا رکی بے بنی جی فیلار دی پر مکی مور آغا من زینہ یعنی دا دا پا دا وهم گئی چی دا وهم نکی چرا زیبانی اللہ وی زینہ بدر کم واسع او پراخی اندوان اللہ را ودی کتا دا وهم کے چرا آل تبا در رزق سبندو بسی نو اللہ وی در رزق پراخی بدبانی امر آولم وما یخوری من بیتی درین وهم دا پا کئی درین وهم داری چی اصینا کو ہجرت تو کمن واسین چھ پلار مر گراشی ہجرت بم ونشی بی زی واسی مرشم اللہ کو مر دل را لے نو دا مر گم دے شہادت دے و ما یخرج من بیتی مهاجر الی اللہ لکہ دا مهاجر مر دام دے شہادتی نو گورا دام لو لو درجہ را چھ دے مهاجر سری مر دا شہادتی حدیث کی راضی یو ځکه صحابه کرام د تشکیل په حالت کې وو دوه کسان مړو یو په خپل مرګ مړو بل شهید شوو ایو مړی ته خلک ډیر راجمع شوو بل ته خلک کم وو یو صحابي ته پوښتنه کوي الله سو اجر دی یو ته خلک ډیر دی بل ته کم دی هغه دا یو شهید شوی دی، نو د شهید ته خلک ډېر را جمع شوی، دا کوم چې په خپل عمر مړ دی دې ته خلک کم را جمع شوی. نو صحابي ورته وایي چې زه خدا پروا نه ساتم چې من ای حفرتیه ما بعثتو، د دې دواړو کې د هر یو قبر نه زه را پورته شوم. دا خو دواړه یو شان شهادت دی، دا په خپل عمر چې مړ دی دا هم شهید دی، او د کافران د لاس چې وجلی شوی دا هم شهید دی. نو صحابي وویل چې دې دواړو منځ کې فرق نشته، دا یو شی دی. نو دا لوی فضیلت دی د مهاجرینو لپاره چې د هغې مر دا د شهادت مرېږي. او مراغمن دا د رغم نه دی، رغم ذلت ته وایي، څه معنی؟ الله به داسې ځای ورکړي چې مجاهدین به د هغې نه حملې کوي او دشمن به ذلیله وي، یا دشمن سهی پریشان ای تنگی. نو دغه ته سوی مراغم وایي. او وسه الله پرې پراخي هم راولي. زمخشري رحمه الله دا یو معتزلي عالم دی، خو دی وایي جربنا قد جربنا بذلک مرارا، موږ په دې بار بار تجربې کړي دي چې مثال کله د الله د رضا لپاره هجرت کړی، نو الله له ځای نه هم راکړي او الله راباندې پراخي هم راوستې ده، د رزق بندوبست هم له الله کړی دی. د دې وینه نیکان خلک چې تیر شوی، نو د هغې هجرتونه د هغې په دغو کې ډېر داسې حالات وکړي. انبیاء علیهم السلام دي، صحابه کرام دي، نور دی امت کې نیکان خلق هغه تیر شوی دی. معین الدین اجمیری رحمه الله باره کې راځي چې هغه د پارسیانو ملک چوش شوی او د هغه نه راغلی او د هندوستان په آخري سرحد کې چې دی آباد شوی و. دارنګه سید علی حجویری چې دا تاګنج بخش باندې مشهور دی، لاهور کې دغه قبر دی، نو دی د خراسان نه راغلی او لاهور کې آباد شوی و، هجرت یې کړی او لاهور ته یې کړی و. دارنګه پیر بابا چې دی د ترمیز نه هجرت کړی او بنیر کې آباد شوی و. نو ګور دا نیکان خلک چې مخکې تیر شوی دی، هغې مختلف ځایونه بدل کړي، را بدل کړي دي. د علماو حالات هم داسې دي، مختلف ملکونه مختلفې علاقې چې دی دغه کړي دي. قتیبه ابن سعید بغلانی رحمه الله چې دا امام بخاری او د نور محدثینو استاد دی، د اصل کې بلخ د خپل ځای و، خو بیا بلخ کې د امیر سره څه مشکل، د امیر سره راغلی او د علاقې د مشر سره، نو بیا دی بغلان ته راغلی. اوس یې قبر بغلان کې دی، لوی امام دی د حدیثو، امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، ابو داود، د دې ټولو چې دی استاد دی. نو بهرحال چې الله وعده دا ده چې مهاجر له الله زیم ورکوي، د رزق بندوبست هم کوي، او زیاتي خبره دا ده چې مرګ هم د هجرت دی. نو مراغمن زین کثیرن ډېر وسع او پراخي، ومن یخرج او څوک چې ووځي من بیتی، د خپل کور نه مهاجر هجرت کوونکی، الی الله، الله پاک ته او رسول او پیغمبر د الله ته، ثم یدرک الموت، بیا راګیر کړي دله مرګ، مرګ ول راشي، نو فقد واقع تاقي سره واقع شو اجر د په الله باندې، الله به ته پوره ثواب چې دی ورکوي. وکان الله او دی الله په غفور الرحیم، بخښونکی او مهربان. واذا زورتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. په دې آیت کې اووم حکم ذکر کوي. اووم حکم سره مسله د قصر الصلات. الله وایي چې کله په سفر کې یې وایي، نو سفر کې به قصر کولی شئ، لکه سلور رکاته مونځې، د سلور رکات په ځای باندې دوه رکاته مونځ وکړه، دا قصر دی. دارنګې اوږد قرت په ځای باندې لنډ قرت سره کولی شي، لکه نبی علیه الصلاة والسلام په سفر کې مونځ کاو، د سحر مونځ یې کاو، په آخري دوه سورتونه یې مونځ وکړو. اول رکات کې قل اعوذ برب الفلق، دویم کې قل اعوذ برب الناس وه. نو د سفر د ونه سره قرت هم لنډ کولی شي. مولانا اشرف علی تنوی رحمه الله وایي په دې کې قصر د اوراد هم داخل دی. سړی که مذاهب کوي، اذکار خپل کوي، نو هغه اذکار هم سړی چې دی کمولی شي. خو ګورئ دې کې یو دوه خبرې دي. یو دې کې دا راځي ان خفتم ای یفتنکم، یو یره ذکر کوي چې الله وایي که تاسې یرېدئ، نو که یېره وه نو قصر کوه. نو آیا دا یره د قصر د پاره شر دی او کن دی؟ خوف دا علت د قصر دی او کن دی؟ نو ګورئ دا د خوارجو رایه ده چې خوف دا علت د شر د قصر دی، و ځکه قرآن کې ان خفتم راغلی. خو اهل سنت والجماعت او جمهور علماو چې نه، دا شرط نه دی. دا ان خفتم قید بیا ولې ذکر کوي؟ نو ګورئ دا په اعتبار د غالب سے ذکر کوي چې په ابتدا د اسلام کې د مسلمانانو سپور نه په خو کې بو د مسلمانانو سو کمې وو نو دې وجه لري اکثر سپور نه دی یې نه خالی نه وو نو دا ان خیبتم قید احتراجی نه دی او دلته مفهوم شرط نه دی معتبر چې مثال که یې وا نو سره به قصر کوي او که یې نه وا نو قانو خوف دا علت د شان دی د قصر نه دی یو اختلافی مسئلہ دے یاد کی دارا او دویم اختلافی مسئلہ پدے کی دارا چدل تو پلیس علیکم جناہن نو پلیس علیکم جناہن ظاہر ندا معلوم میک چدا قصر رخصت دے او پورا منز کول دا عزیمت دے در امام شافعی رحمہ اللہ رائے دا چاوی خدا رسلے سلور رکات ہوئی کی فو رخصت دا دیم شد سلے دو رکات ہوئی کی احناف وینا دا قصر عزیمت دے احناف کہ سلور رکات منس کے نبی گنانگارے یہ نو احناف و مذہب سرے اغوی قصر دا عزیمت دے او پورا منس کول جائز نہیں او شوافع وی چھ نا عزیمت دا سلور رکات دی خدار سلور رکات منس سرے کہ دو رکات سری جائز دی اغوی کفلی سالیکم جناحون دا دینا معلومی کہ دا قصر سرے دا رخصت دا عزیمت نرے احناف وی دیکھ کہ رد پاغ دے پاغ شعبانی چھ قصر گناہ گنی اللہ قصر گناہ مگنئی بس دخل کی مڑا اسے منس کو اسے منس چاہتا ہوئی پورا منس ہوئی نو قصر گناہ مگنئی نو یاد کی دو مسئلی اختلافی دی یو دا چی خوف شرد قصر دیو کنے دی جمہور لما شرد نوی خوالی جی شرد بھئی او دویم دا قصر عزیمت دیو کو رخصت دی دا حنا پنیز بانی دا عزیمت دی دو رکاتا بکی سلور نشی کولی او دا امام شافعی رحمہ اللہ پنی بان دا قصر سلی دا رخصت دے عزیمت دارش پورا منزو کی نو اللہ وی کرا شاپار کوئی پزما کی پلے سالیکم نشتب تاسبانی جناہن گنان تخصوری تاس کو تایو کی من السولاتی پا منزکی دا منزنا ان خیبتم کتاسوی ریدا یا یفتنکم اللذین چھ پیتنا کی با غردی تاسا کسان کپرو چھ کپرے کر یقین کا پیرا اندیستا دا پار دشمنان خکارا و اذا کنتا فیم پاقمتا لهم السولاتا پدے کے سوالات خوف بیان کئی مخ کے یاد کے قصر بیان شو او پدے یاد کے سوالات خوف بیان کئی او دارنگی طریقہ دا سوالات خوف کئی خو گوری دا طریقہ پسپر پوری خاص تاو کنے دا جمہور دا پسپر پوری خاص نہ دا حضر کے مسئلے سوالات خوف کولیش بعد علماء سپر پوری خاص تا خو صحیح دار سپر پوری دا سن دا خاص نہ دا نو گورا قصر او صلات خوب کی فرق شو چی قصر دا بسیر پا سپر کی کئی که سپر نو نو قصر نشی کولی او بے پا قهای کرام دا اید پار دلسلوغ شرطو نوی چی مثال یو دا چی تا با اقامت کلی دویم دا چی نید با دی اقامت کلی دریم دا چی مکان کی با وحدتی او سلورم صلاحیت با بی مکان کی جتب کی پادی کی دیش دا سلور غر شرطو نری د فقها او پنځ باندې چې شپږ پوریم ذکر کړي خو مهم شرطونه دا سلور دي د قصر لپاره نو قصر دا صرف په سفر کې او صلات خوف دا په سفر کې نه دي دا سره کورم کولای شي په سفر کې نه کورم کولای شي او دا غي طریقه ذکر کړي طریقه سره طریقه دا را چې الله پال تقوم طائفه منهم یعنی مجاهدین دي یا دغه پوج دي لخر دي دا به دوه ډلې بشي یو ډله د مجاهدینو دا به د امام سعود لیږي او صحابه مسلمانځ کې اوسي او کله چې د یو رکات د امام سره وکي نو به دې دا ډله لاړ شي پیرې ته دې ودرېږي یوه بله ډله چې کومه پیرې ته ولاړه وه هغه دې راشي د امام سره یو رکات وکي نو مجاهدین مثال په طور باندې یو ځای کې سل مجاهدین دي پنځوس مجاهدین دي دا به دوه ایسی شي څه کسان به د امام سره په مانځه ودرېږي څه کسان به پیرې ته ودرېږي دا کم کسان چې امام سره ولاړ شي دی کله یو رکات پوره شو دی به لاړ شي پیرې ته به ودرېږي او بله ډله به راشي هغه به د امام سره یو رکات وکړي نو یو یو رکات یې د امام سره شو او یو یو رکات به بیا څه وکړي ځان نه به وکړي بیا به څنګه کوي نو ګوري د صلات خوب ګڼې طریقې بیا احادیث کې څه دي نقل شوي دي ابو داود شریف خصوصا دا طریقې ډېرې نقل شوې دي نو د صلات خوب به طریقې ډېرې خود دلته لنډې اسانې یو دغه ته اشاره وکړه چلن ددار چې مجاهدین دي دوی سیبه شي وای سبر امام سعودي کې ورکات به یو ډله پیری ته دی یو بل امام سعودي دی یو ډله شکر یو ورکات دی امام سعود دی دلار شي پیری ته دی دوی بل ډله دراشي او هغه دی به امام سعود ورکات وکي نو یو یو ورکات دی امام سره شو یو به ځان ده شو نو دا مسلمان بیان دی وإذا كنت كرهت ويبين فريقي فاقم ترى مسلا تاتا ودراو ديل من فل تقوم ديدريغي طائفة يودل منهم لدينا معك استاسرا يودل انسان دودل ايشي وليا خوزاو ديل رواقلي اسيط ومسيخ بلي منزك يا مسيحا نگري اكم شو منزو دريغي ديو ايوخ پيري تولاري دا پيري والا سم مسيحا وسي وشي كم دي امام سو دريغي ديو مسيحا نگري پیدا سجدو کلی دی سجده وکی سجده سمان یو رکات وکی نو پل یکونو شری من ورائکم رست ساسنا دلتی پل یکونو وا پل یکونو شو دسینا چوو بدریگی دکر پیره تا بدری دلت زوری ندی دی بگوری حالاتو تا پیره پا بکی نو پیره که مثال پولار مناسبی پولار دی وکی که پناست مناسبی که دی نغازی تا دی گوری دکر زن زیاده سی که تا بدریگی نو دشمن تا خارا ک لکه دلتا پل یکو پل تقوم مخی پل تقوم و او دلتا پل تقوم نوی بلگسوی پل یکونو و پل یکونو گیری تا اشاره ده چه پیری تا ادریگی پیری تا ادریدن لازم ندی که پر نا مناسیب پر ناس تری وکی پل یکونو شریمی ورائکم رست استاسنا والتا تیرا رشتوائی پتونو خلاقا بلدالا لم یسولو چی منزن ریکل افل یسولو دی منزو کی ماک استاسرا یو رکا دیغی وکی ون یا خدو روا دخری ہجرم سامان د بچا خپل واسه ته مسیح خپل مانزه کې مسیح را لې سه بنګری و دل لجینا کو خیا کسان ک پرو چې کو پرې کله ری دګه اوس هجرهم زیات کو د ډېر احتیاط د وجنه د کاول رکات کې دشمن نو خبر او دویم رکات کې دشمن خبر شو چې خدای خو مانزه باندې ودرېدل نه د حمله کوشش کړي په دې وای تاکید د وینه هجرو مخکیات کې صرف شو ولیاخذوا اسلحتهم دلته سوی ولیاخذوا حجرهم واسلحتهم دا حجرهم یو څه زیات کو نو دا تاکید د پاره چې دا دویم رکعت ته چې راځي د دې د اسلحه ډېر اهتمام وکي اول رکعت والا هم دی دا اسلحه اهتمام وکي خو دویم رکعت والا دې ډېر اهتمام وکي ولی دا کله دشمن خبر شي چې دوی خو منځ باندې ودرېدل نو دا ټیم کې دوی د حملې په کوشش کوي نو دې دویم رکعت کې احتیاط زیات ډېر پکار دی او دا احتیاط ولې پکار دی دې دې مان تفسیر قرطبی لیکلی فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر وې مجاهدین ته چې کله مصیبت راسیدلې نو بنیادی وجه دا چې دوی نه په احتیاط کې کمی شوی نو څه معنی مجاهدین یو وخت په خپل احتیاط کې کمی نه کوي ټول عمر دې چې خپل وخت بیدار تیری کله چې دغه وشي کمی وشي نبیو ته دشمن نظر به رسیږي ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسیاتکم خو خیا کسان چې کو پرې کړل لو تغفرون نشتا شو په لاسه د خپل اسهین او خپل سامان نه دا کافر تمنا ده چې مسلمان د اسهین غافل شي دیو نه پابندیان لګی چې عام خلق به ور اسهین نه راځي دا خو د جهاد لپاره پوښتنه نه کنه به جهاد کې کو ضرورت راځي پوش خود مجاهدین رو سه جنگی گی پوش خود سپاه نیچه به جهاد بگی خود مجاهدین رو سه جنگی گی نو داده کافی رو غطر منده چه مسلمانان در سیون سیشی غاپی داشی نه سپا بندیه مثال بازار تا با سیه نراوڑی پا خور رو دونو با سیه نراخلی دا پا کور کم چه تا پوره جهاد نورگی پا کور رو دخپن سه پازد دا پار خیر که تمان چو چرای ساتی یا چه تا مارکور ساتی خیر دی خون نور با سیه نرالی نو دا کافرانو تمنا ده چې مسلمان سکی خالی سلاکی او بسیحی کی او پا یمینو نا دی حمله و کیف تاسو بانی میره تنو حمله یو حمله سی چاپر بانی و غرزی و طول گریبتار کی کلا با مانا پا زولا رحمه الله با کلوش گر را چاپر قرآن نم صحابی تره پا یمینو نالیکم میره تنو واحده ولی سین غفلت دی بازارونو کراجی سره بازار کی اسیح و سانه خالی سلاکی نو اکثر د مجاهدینو باندې خاورو کې چاپی پاسانی غورځي نو دا کافران غواړي چې تاسو غافل شئ او دغه حمله ته دغه شئ که به تاسو حمله کوي په تاسو چاپا غورځي چې تاسو به دفاع نه وي او مله تن واحده یو حمله سمانه یعنی په یو ځای تاسو به کندي وکی چې دویمی حملے تا کی ضرورت امرا نشی کافر دا مسلمان سره دونه پر کی دشمنی لري چې هغه دا غواړي چې موږ په دې مسلمانانو یو حمله داسې وکړو چې دویمی حملے ته سپادې نشی ضرورت پاتې نشی خو مسلمان د دې خبر نو د حالات نشی غافل ای کافر ته نه دی غافل هغه بیدار دی خپل دومره تیارې کړي چې امریکې ته وګورو د علاقې ته وګورو صاف سر باندې همیشه چې ډون ګرځي حالانکه څومره فاصله ده د امریکا او د دې ځایونو دې ملکونو هغه ته غافل نه خو مسلمان ټول مر غافل ای خو دې حالانکه دا اصل طریقه زمنګ د پیغمبر او چې موږ د سینې غفلا نه کاو د الله نبی چې دا کور یو وخت د سینې خالی نه پاتې شوی صحابه کرام ټول مر مسلح بو دا زمانه سي سوي دا تورې وی ډالونه وښه ونې زیو لیندې دا سامان نو د دې لپاره سنو نو دا د هغې چې دی اصحیح خو یو وخت به غفلت نه کو د نبی علیه السلام په کور کې میاشت او دوه میاشتې به اور نه بلېده لیکن دا صحیح نه یو وخت کور نه دی خالي شوی همیشه به کور کې اصحیح وه د دې وجې نه یو ځلې دې لپاره د یهودو زنانه خرڅې کړلې بنو قریظه چې کله محاصره کړله عمرې کړله د هغې زنانه پاتې شوې یو صحابي ته سې زنانه واله کړې ول دا زنانه بوځې نجد کې خرڅې کړې خو دې باندې جهاد دپاره اصحیح واخلی وګوره د الله نبی دونه داسې اهتمام کړی د یهودو ښځې د دې لپاره خرڅې کړې وې چې دې باندې جهاد دپاره صحیح والی نبی علیه السلام چې کومه شپه وپات کېده نو ګورئ دومره د فقر حالت و چې د نبی علیه السلام په کور کې د رڼا انتظام نه و په ډیوه کې تیل نه و چې نبی علیه السلام ته رڼا وکړي عایشه رضی الله عنها وایي موږ د ګاونډیانو نه سوالي تیل راواخیستل د هغې نه موږ ډیوه ولګول او نبی علیه السلام موږ ته موږ رڼا وکړله خو چې نبی علیه السلام وپات شو کور کې صحیح پرتې وې نو ګوري اصلیه د نبی علیه السلام په کور کې د ډیوې تیل نه و میاشت او دوه میاشتې کور کې اور نه دی بل شوی پخلی نه دی شوی لیکن بل طرف ته اصلیه د هغه وخت مناسب سمې ځان سره ضرور ساتله الله وی دا د کافرانو کوشش دی چې مسلمانان څه کړي داسې نه غافل کړي ولا جناح علیکم نشته ګناه تاسې باندې ان کان بکم اذن کئی تاسو باندې تکلیف ممتورین د باران نه یا یوی بیماران ان تضعو تاسو کې دی اسیتکم مسیخ بلی دې مقصد داري کسری ته عذری د عذر دوی نه سی خودلی شي لکه مثلا باران وریږي ته باران کې پیرې ته ولاړې یا منځه ولاړې نو په دغه حالت کې اسیحی خودلی شي یا بیماری تبه یې دبانې بله بیماری ده اسیحه نیولی نه شي ځان سره نو بیا اسیحه کېده وی خو چې کله دا عذر نه وي نو بیا اسیحه راخیستل دا واجب او فرضي دبانې لازم ده دبانې چې اسیحه به ساتې ځان سره په لاس کې نیسي وخذوا الله یونس هجرکم سامان د بچاو دا بار بار امر وشو ګوري درې ځله امر وشو چې الله یې اسیحه ځان سره واخلی ولی اخذوا اسلحتهم یو ځل امر وشو بیا ولی اخذوا هجرهم واسیاتهم دویم امر و دریم امر وخذوا هجرکم دا درې ځله امرونه ولې کوي دا د ډېر تاکید د وجه نه کوي بار بار امرونه دي په دې یو آیات کې ان الله یقین الله تعالی عدا تیار کړی دی دې مسلو کې د علماء کرام و حضراتو نم کمی ډېر کیږي اکثر علماء کرام چې هغه دا شی سره نه بللی عالم خو د پیغمبر وارث یي نو په کار داره چې د هر چند عالم د اصلی سره ډېر بللی د الله نه ځکه چې نبی علیه السلام وایي علماء کرام د انبیا وارثان دي نو اولنی وارث دی امت کې د پیغمبر څوک یي علما یي په کار داره چې علما دې ډېر اهتمام وکړي ځکه دا د نبی علیه السلام په ځای ولاړ خلک دی ان الله یقین الله پاک عدا تیار کړی کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب سپکوونکی فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا مخکې د مانځه خبره وشوله نو اوس الله وایي که د مانځه نه فارغه شوې نو بیا هم د ذکر نه غفلت مه کوه یعنې داسې مه کوه چې صرف مانځه کې الله یادی او بیا دې الله یېري نه د مانځه نه بهر هم الله یادوه د ذکر اهتمام وکړه او درې حالات ذکر کوي چې د الله ذکر کوي نو قیاما په ولاړه یې کوه په ناستې یې کوه په ډډه یې کوه هر حالت کې کوه دا درې حالات ولې ذکر کوي ځکه انسان د درې حالاتو نه خالی کیږي نو ګورې دې نه د ذکر ډېر اهمیت معلومیږي چې د الله ذکر په ولاړه هم کولی شي په ناستې هم کولی شي په ملاستې هم کولی شي نو یو د ذکر اهمیت ته اشاره ده بل دې ته اشاره چې مجاهد سره د دې نه خالی کیږي مجاهد سره یا په میدان د جهاد کې ولاړ وي یا مجاهدین په مورچه کې ناشتي او یا د دشمن د وشتو د پاره پاړه خو پړړه باندې پروتي یا کله مجاهد زخمی دی نو پړړه باندې پروتي نو مجاهدین که په ولاړه کې که په ناشته کې که پړړه باندې لکه دشمن ته په میدان کې ولاړ نو ام الله به یادې که دشمن ته مورچه کې ناشتي نو بیا به ام الله یادې او دانی که دشمن د وشتلو د پاره یا د زخمونو د وینه پړړه پروتي نو بیا به ام الله یادې فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا واذكروا الله يذكركم قياما فولاد وقعودا فناسباني وعلى جنوبكم فدروا سبحانه فإذا اطمأننتم كرجتاسو فارام باني شوي فارام شو سمان يره دي ختم شو الله يفاقيم الصلاة نبس بي وجم وكاي نكامه طريقه سن جمع كي اوس جمع وكاي خو گوری دلتا دو امامان ندی دا صلات خوب چی کیگی نو امام پا کیوی دا ولی دا دیر پا دی مسلمانان نظم نخرابیگی دا دیونه کوشش دا پا کاری چی مشتران کمی امیران کمی دیر امیران نی و دیر مشتران نی زکا چی امیران و مشتران دیر شی نظمونه گی ناغا نظمون هم سم نچریگی دی یو هم کماندر و امیری و بل هم کماندر و امیری زان لقومندان یاریو دا قومندانیان چې ډیر شي امیران ډیر شي نو به نظمونه خرابېږي دلته الله دام کېدل شو چې زی مجاهدین دې دوه ډلې شي او دوه امامان دې شي د نیمو کسان د پاره یو امام مونږ کې او د نیمو د پاره بل امام خدا طریقه الله ونه خوندل دا ودی په دې د مسلمانانو وحدت متاثر کېږي نظم خرابېږي نو دوی قیادت یو پکاري مشر یو پکاري دا ډیر قومندانیان دا مجاهدین ته ډیر نقصان رسوي یا علاقه کې ملکان ډیر او مشران به کې ډیر نو علاقه او قوم هم خرابیږي یو مشر یو شان خبره کوي بل بل شان کوي کوشش د وحدت په کاری کامیران او کمانډران ډیر خو چې بس دا ټول په ځان یو امیر اومني په علاقه کې ملکان دي سپینګری دي مشران دي په کار دره دا ټول په ځان باندې یو مشر چې دی اومني دا نه شهر یو شری به مشری پیر بابا زیارت له وسکسان تری ولته او ته ویل چې کوم مشر دې کار کې سملای او نور بلان دې سملای نو ار یو شری کار تخ پوه شته کړي او چې زه مشری ما یو یو فکر ټول راغلی و ته چې مشران ډیری نو بیم کار سم نه شری په کار دا چې مشری یو سونه چې به دا سم او تو اډ ډیر کیږي نو دې کار کې به برکتونه ډیر زیاتی لکه دا غبین مچي کنه سونه مې وزرګونه مې خو امیر دا غټول یوي نو دا غي نظم برابر دي نو الله څومره برکت پیدا کړي دا غي سونه مخلوق ته پیدا رسیږي غبین دا غي نشه دا کی یو غبین شری دا غي کی څومره دوای نه دي څومره پیدا او برکتونه پکې دي او دا د نظم شری حالان کې مچي وړو کې شي خدای له اتفاق برکت دای چې دا غي په دنیا کې په منونو خرورونو خرورونو باندې غبینو نشه خوريږي ټول دنیا کې غټ کاروباري غټ تجارتي په خرورونو شي غبینو نه خرشيږي نو دا غي له اتفاق او وحدت شری برکت نو په کار دا چې دغه د مسلمانانو ژوند دا په نظم سره ای په یو نظام سره ای او مشر او قیادت دا په کې یوي هر یو ځان نه بیلابیل مشر نه ای کور کې چې مشران ډیر شي کور هم سم نه چریږي یو کل دی ملکان په کې ډیر شي نو هغه کل هم بیا سم نه چریږي په کار دا یو کل دی غټ کل دی خو ملک یو په کار دی د کور مشر یو په کار دی مثال ګڼ رونه دی او هر یو رور ځان مشر ګڼي نه کور به ورانی یا کور نه چریږي دانګې د مجاهدینو جماعتونه دی او نظمونه دی نو کو پاره کې به مشران ډیر شي قومندانان او کمانډران ډیر شي نو به کار سم نه شي پاره کې به ګډوډي ډیر زیات راځي الله مدد هم ډیر کټ کیږي نو بارها صلات خوب کې الله دغه طریقه و خودله چې مقصد مونږ کوي یو امام به یو امامان به ډیر وای نه فاذكروا الله يذكركم الله قياما فولادا وقعودا وفناسا ولا جنوبكم فدروا الصلاه وان فائزت ما ننتم كل تاس فارام شوي ير ختم شي فاقيم الصلاه ودروي منزل له ان الصلاه يقينا من كان ديال المؤمنين المؤمنان بان كتابا موقوتا فارس كل شوي په خپل وقت باني والاتهنوا في ابتغاء القوم دا به ترغيب د قتال تا چنلاو د مانزه د وینه سستی مکه او په لټول د کاپیرانو کې ته مال د مانزه و خمراله او ته جنگ هم تیار دی نو جمون جو ته روس تا کا مونږ قزا کا خو چې جنگ د نه قزا نشي ذکر ارج عبادت خپل اهمیت دی ګور د مانزه ډیر زیات په ځای لیدې روچت مقام دی د مانزه بشمار په ځای لیدې خو چې کله د جهاد موقع ده د نو بے پا دغا موقع دی جہاد پا زیلت بیڑیر دی نو پا کاردار چی بے تا منی رستا کولا شی قضا کا حدیث فی گرنی طریقی دی نبی علیہ السلام دی جہاد دوی نکل دسیم کلی دا چی منزی بیخی پا اول وقت کی کلی دیر پار شی جنگ تا پاری غشی کلی دسیم کلی چی منزی نا وقتا کلی دی اولی جنگ کلی خیری وقت کی منز کلی دی کلی نبی علیہ السلام دسیم کلی چی منزونی تا قضا کلی جنگ حضاب کی نو نبی علیہ السلام نو منزونی قضا شیو سلور منزونی تی قضا شیو نو دام کول اسلیو تا منز قضا کی نبی علیہ السلام بیا ټول منزونی پا یو وقتی وکلل نو بارا دا ار عمل خپل موقعی پا کار دارا چی دا موقعی مناسب او خپل ادغا سلی چی دا مخی کی نو اللہ دا منزل وینا دا کافرانو پا لٹون کی سستی مکوی ولا تینو سستی مکوی پی ابتغاء القومی پا لٹول دا قوم کافرانو کی آل نندر چی جنگو شروع یو سلی اگدو دا نپلو نکی نو دا مناسب ندا دا دا اگدو نپلو نو وقت ندا چلی دا غطیم کی اگر چی نپل پا خپل لوی عمل لی لوی اجر لی لوی ثواب لی خود دا غطیم دا نپلو نو بیا ندی این تکونو کچری وی تاس تعلمون در من کی پا انم یقیران دا یعلمون در من کی کما تعلمون کسنج تاس در من کی گئی اللہ مسلمانان مجاہدی اکتار تکلیف رسی وستا دشمن سمر اب تکلیف کے لئے او تا رجون من اللہ مالا رجون دا زیادی خبر دا اللہ تر جنت امید ساتے او کافر دا جنت امید امید ساتے او غا جنگ کئی نو مسلمان والی جنگ نکئی وترجون تاسو می ساتے الى اللہ لا اصل یومین نساتی وکان اللہ دے اللہ پاک علیمن پویا حکیمن حکمت والا ان انزلنا الیک الکتاب بالحق دا تم حکم ذکر کئی آتم حکم دار شکل جہاد وشی عمل فتح شی نو پاک با قانون دا اللہ کتابی بیا کہ شرعی نظام ناپیس کیے گی او گوری دا شریعت طریقہ دارا دا نبی علیہ السلام نہ سو گوری منگ تر پیغمبر نہ دو خبری نقل لی او دعوت دے او بل جہاد دے دا دو خبری نقل لی نوری طریقو بانی شرعی نظام را وستل یا دا اللہ دین پو دنیا کی خورا والدانا ممکن خبر لن سبا حال جمہوری طریقو بانی و یرا منگ دے ملک شرعی نظام غواړو خود جمہوری لاری نے غواړو دا قانونی و آئینی لاری نے غواړو نو پا جمہوری طریقہ بانی نو شرعی نظام را تلے شی او نو پا دے طریقہ انسان خپل مسئولیت ادا کولے شی مسئولیت پا دے ادا کی اس تا دعوت وشرے دا دعوت دیر زیادہ احتمام وکی خلق یعنی خلق و ذہنو نا جوڑ گئی جہاد تا شرعی نظام تا دا اللہ تعالی بندگی تا دا دعوت احتمام دیر زیادہ وکی او دا نگی دا دے سر بیسر جہاد پی سبیل اللہ ہم دے پیغمبر دا دو کار کریو نور کار نتی ندی نقد دا رنگی خلفای راشدین صحابه کرام دا غیم دقا نهجو دعوت او جهاد په دې طریقو دنیا کې دین خور شوه ناول دعوت دی جهاد دی دا کنه ویل اسلام د دعوت په ځای باندې مدینه توې په پټه کړه خو بیا زیاد ملکونه چې لوي په جهاد باندې پټه شو خو چې پټه شو دا غیم روسه کې به شری نظام تدبیر کو نو دا طریقه ده او دا طریقه ده چې ساس مفتوح علاقه نه یو ته شریعت پکې ودا کومه یو ول ویژه سنه و شریعت پکې ناپیس کومه یا مقصد دار ہے چی سڑے خپل وجود نش ثابت والے او بے چلے مثال دا خلافت دعوے سڑے کئی نو دا سی پاگل توب دے لیوان توب دے جہاد وکا علاقی فتح کر مفتوحا علاقو کی بے شرعی نظام تدبیر کر چکل دی مضبوط حکومت را لین دا بے امارت اسلامی موتا وی دا غطا بے خلافت ویلے چون قوی شی نو دا مسلمانان بے قوی حکومت یقی تا بے خلافت ویلے کی نو بارحال نحج بے دا غلے دې طریقه باندې موږ تاسو دین راځل او دنیا کې چې خور شوي نبی علیه السلام صحابه کرامو دا این روسه قرون چې کومو هغه کې دعوت او جهاد او د دې په ځای باندې ملکونه پاتہ کېدل په هغه مفتوح هم ملکونه کې به سو شری نظام چې تطبیق کړه نو دې اتون مقصد دا چې ګوري جهاد مو کو علاقه په پاتہ کړی نو په کار دار چې حاکمیت په کې به د الله کتابي د الله کتاب پاک حاکمی دا نه چې رسمونه رواجونه تړي د انګریزانو قوانین دعوت بھی چھو مل دا مسلمانان مل کیا وہ اسلامی ملک ہوتا ہوئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو چھ دیر پا داغشون شرعی نظام پہ والین تدبیر کیے گی بلکہ سوک چھ شرعی نظام غوڑے خوران یا ٹول سریک لکھو دا وہ سپوری شریعت پہ کران لے ارچا چھ جد و جہد کرے کہ آغا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کوشش کرے کہ مفتی محمد شفیع رحم اللہ کوشش کرے کبتی مفتی محمود رحمہ اللہ کوشش کرے کہ غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کوشش کرے کہ داغی نور و جماعت و ملگر و دیر زیاد محنت درے دا پارا کرے اب مولا صفی محمد رحمہ اللہ غصم را کوشش رکو غریب ذات جنے پو جنوں کی چلے تیر سترے کم دے خبر و بانی مجاہدین اب دے معنی ستری کلو شہر نظام پا کینے تدبیقی گیا او یا روی دا مسلمانان امل دے او دلال ایلاللہ لپار ازاد شوے دے چې د مسلمانانو ملکی او د کافر نه آزاد شنو قانون ورکې به د الله تعالی کتابي مداتم حکم مقصد دغه دی او بل دی کې کتاب الله یو لوی مقصد هم بیان دی الله سبحانه کتاب سره پر قران سره پر دا دی ګره الله یې تحکم بین الناس بما راک الله دا دې پر دی چې دی په ذریعہ باندې د خلکو مابین کې فیصله وکړي شي یعنی حاکمیت به د الله د کتابي د شری نظام به د قران او د سنت به حاکمیت به دی فیصله به دې مطابق کیږي فیصله به د کفار په قوانینو باندې د په نظامونو نه کیږي دا نه کیږي د ملک پر رسم رواج او طلب هم فیصله نه کیږي فیصله به صرف د الله په کتاب باندې کیږي او به دې اتونه کې یو خاص واقع ته اشاره ده واقع مفسرین په دې ځای باندې دا ذکر کوي چې یو منافق دا غنوم دی طعمه ابن عبیرق دل یو صحابي د کور نغلا وکړه دا کور باندې کنډر وه په خوا به غریبي ډېر وه خلکو به وړه یو شی بل شی پټول نو دا دیوال نه به چې دی سوري کول کنډر به وه نو په دې کې د صحابي کور دا وکړو د هغې کې نه څه سامان پټ کړو څه اسلحه وه او وړه وو کله چې دی منافق دا وړه واخیسته دی بوتر وړه کې سوری وو په لاره تي لږ لږ وړه چې دی تویدل نو دا منافق پوه شو چې لکه دا تروړه کور تر شومه خو سان لپس خلک من راخلي او ځای مې معلومیږي چې دا غلا ده کړی ده نو دې د یهودي د زید بن یاسمین په نوم باندې دا کې به طور امانت کې خو چې دا زما امانت دی ستا کوئ بیا سهر نه کور لا ته پته ولې زما نه خو غلا شوې ده چې هغې تحقیق شروع کړو د هغې شک په یهودو باندې راغلی چې ګنې غلا ده یې کړې ده او دغه منافقینو باندې شک راغلی خو منافقینو د نبی علیه السلام مجلس کې قسمونه وخوړل او خپل ایمان یې واسطه کړو چې موږ مؤمنان یو مسلمانان یو قسمونه یې کول چې دا غلا موږ نه ده کړي د نبی علیه السلام بیا شک د یهودو چې دا غلا ګنې دی کړي او نبی علیه السلام اراده مو کړه چې د یهودو له سزا ورکړي په دا وخت کې الله تعالی دا آیتونه راولېږل په دې کې نبی علیه السلام ته تنبیه ورکوي د نبی علیه السلام نو دې ځای کې یو اجتهادي دعا وشوه خطایي وشوه چې شک یې د نورو دغه ته لاړ یهودو ته او غیله د سزا ورکولو اراده هم وکړه نو الله د ایتونه دې باره کې راولېږل ان انزلنا یقینا موږ رالېږلې لکر کتاب تا د کتاب بالحق فحق باندې تحکم ته فیصله وکړي ما بین د خلکو کې بما په آسمان اراک الله شکودل کې تا الله ولا تکون مکن الخائنین لپاره د خیانت کوونکو خصیمن طرفدار خصیمن جګړه کوونکې او خصیمن طرفدار واستغفر الله بخنه ولا الله ان الله يخين لا پاکانه دی غفور الرحیم بخون کې مهربانه چې سنین خیانت وشي دا غی ملګرتیا مکا او سودری گمه یعنی د مجرمان د دفاع مکا او دا ښه طریقه ده نجمونه دی مثال پاک یو ملګری نه غلطی وشي نو دا شانه چې غلطی وشي دا سودری گمه بعد دا و چې دا غلطی شوه د کو قضا ته کی ضرورت دی کو د شورا فیصلې ته کی ضرورت دی که یو سره په نجمونه کې په مجرم ملګری ودریږي دغه نظم چې دی بیا روغ نه شي پاتې کېدی نظم کې ګډوډي راځي ولا تجادل عن الذين يخطئون انفسهم مخکې وه چې د خاص خیانتګر دی د منافقانو طرفداري مه کوه اوس یې هر خیانتګر شي نو د هغې طرفداري مه کوه ولا تجادل جګړې مه کوه عن الذين دغه کسانونه یخطئون چې خیانت کوي ورته انفسهم خپل ځانونه ان الله یقین لا په لا يحب نخخی من کانا سوچی خوانا خیانتگر اسی من گنانگار یستخفون دی جان پتی من الناس خلقنا ولا استخفون و نش پتی دلی من الله دل اللہ پاکنا دا دا منافق کاری دا مخلوق نا چلی پرده مرده کئی خود خالق نف پرده نکی و هو ما هم دا اللہ دی سر جو بیتونا کل چلی دشپی جرگی کولی ما پاوس لا یرضا چې الله پې نخوښوي من القول د وینانا د شپې جرګه کړې وه چېره سهار به پس قسمونه وکړو ځان به خلاص کړو نو الله وایي دا یې ډېره غلطه جرګه کړې وه په دې داسې جرګو الله نه راضي کېږي الله پې خفه کېږي اذ یبیتونه کله چې دی د شپې جرګه کوله ما دا خبرې چې لا یرضا چې الله نخوښوي من القول د وینانا وکان الله دی الله پاک بما پاک کار یمنو چې دی کوي محیط و احاطه کوونکې ها انتم خبردار تاسا اولای دا کسان جادلتم جګړم کول ان هم دیونه په حیات دنیا په جون دنیاوی کې فما یجادل الله سوک بجګړه وکي دا الله سره ان هم دې طرف نه یوم القیامه دی په ورځ قیامت باندې اما یکون یا سوک بشی علیهم په دې باندې وکیل ان زموار د مجرم له دنیا کې ته دفاع کولای شي خو قیامت کې خو ته دفاع نشي کولای دا لنجی خپل ته بیا هم تکراریږي دلتا بد قاضی په مخ کې دې ځان بری کیا به ته بری کی خو قیامت کې خو بیا نشو بری کوله ځکه دنیا کې څومره لنجې دي نو دا به دوباره بیا په قیامت کې تکراریږي دوباره به د الله مخ ته دا لنجې وړل کیږي ومن یعمل سوءا کې ترغیب دی توبه او استغفار ته ومن یعمل سوءا چا چې وکړه بد عمل او یزم یا ظلم وکړو نفس او په خپل ځان باندې سوء اندامنه وړه ګناه وکړه او یزم مقصد دار لوی ګناه وکړه او ثم یستغفر الله بیا بخښنه وغواړي د الله نه یجد الله بے بنیزی اللہ لرا اللہ با بے نیزی سمانا گوری دس سلیتا دا اللہ مغفرت تیار موجودی چی سلنا غلطی وشی او دے پوری اللہ تا توبو باسی استغفار ہوئی نو آلتا دا اللہ طرف نو مغفرت ہم سی تیاری یجد اللہ بے بنیزی اللہ لرا پر رحیم با خون کے و مہربان ومن یکسب بچا چوک لئیس من گناہ پا انما یکسب و یقینا دے کئیلا گناہ لا نفسی بو جا پد بانی وكان الله ذي الله پاک علیم فی حکیم حکمت والا ومن یکسب خطیئه ناسوک چیو کی گناہ اسمن یا گناہ خطیئه اسمن کی دا فرق دی خطیئه وړه گناہ اسمن کبیره گناہ لکه مخ کی سو ان مراد وړه گناہ و او یزمنا کبیره گناہ مراد و نو دلته خطیئه ان وړه گناہ اسمن لوی گناہ یا خطیئه او گناہ د چ قصدن نه او اسمن او گناہ د چ قصدری ثم يرمي بيولي بيبدي باني بريان بي زار السلي پاك سلي بي برنامي فقد احتمال تقصد بارت بحتان دروغ و اسم مبين و گناه كارا ولولا فضل الله عليك ورحمته فده كي دا مخ كي واقعي سا تعلق داري او دا نبي علیه السلام لوي شان ذكر كي پينزه طريقو باري ولولا فضل الله يو دا چه فتح دا الله فضل لي دوهم ورحمته دا الله رحمت تير باري دریم و انزل الله الله قرآن و حدیث تر کری سلورم معلم کمالم تکو نور علمون تکو دلی پینزم و کان فضل الله علیک عظیم اللہ می ربانی تاڑی را غٹا دا نو پینزی تری قود نبی علیہ السلام لوی شان زکر کئی ولولا فضل اللہ کنی می ربانی دا اللہ علیک تابنی و رحمت و رحمت دا اللہ هم مخام قاس و کلی طائفتن یڑلی من هم دری و نائی غلو کچدی گمرائک تالرا وما يغفلون ونشي غمراك ولا إلا أنفسهم من غرفت زاننا وما يغفرونك لتقديم نشر سملتات من شئين ديوشي وأنزل الله لعليك لله فاك عليك الكتاب طابن القرآن الكريم والحكمة والحديث وعلمك وخذ لتات ماها وسلم تكون تعلم اجتفن فويدلي نور علمنا من تتعلى وخذل بعض بريليان ويش نبي عليه السلام تعلم كل شتا غير دان دي علم كل وتشتا لیکن دلتا دا مالا فضل آگلے و ما دا عموم دا پار راجی نو علم کما سمانا طول عرصی تاو خودل نو دا پیغمبر سا علمی کلیش دا کما عربی کوئی دا عموم دا پار راجی نو دینا جواب دارے چی ما دا عموم و خصوص دوار دا پار راجی دا مسئلہ نورانوار کم راجی او دورانوار چی کم متن دے منار ای که دا مسئلہ چی ومر وما یحتملانی العموم و خصوص ما و من دا عموم و خصوص دوار و احتمال لری خود دلتا تی مراسل خصوص دی وعلن مکاما وی خوتا تا ما حق شریعت او اغد دین خبر اجتا پی مخی نپی دی نو دین مراد طول علم غیب نده بلکه دین مراسلی اد دین او د شریعت خبر دی اغد مراد دی او کما عام شی نو بی خود دین روست وحی راتو تا زورت نشتا بل دیتون نسوی توبه روست نازل شوی او سوره توبه کې نفی د المغیب شوی د نبی علیه الصلاة والسلام نه نو که نبی علیه السلام غیب دان وی نو بیا تلته ولې نفی د المغیب کوي او نور ګڼ آیتونه کې نفی د المغیب شوی ده وکان دی فضل الله مهرباني د الله علیه کتابا عظیما لویا لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه مخکې آیتونه نه جرګې معلومې شوې دا طعمه منافق شو د دې کورنۍ جرګې کولې نو دې مناسبت باندې وو د جرګو قسمونه ذکر کوي چې الله وي اکثر جرګې چې خلک یې لا به خیره جرګې درې قسمه جرګې دا صحیح جرګې دي یو جرګه د صدقې لپاره وش خلک جرګه وو کې مشوره وو کې چې صدقه کو یا دا نه کې جمعه جوړو مدرسه جوړو د دې لپاره جرګه او مشوره یې پکې کې نو دا خیر والا ده یا معروف بل د نیکی کاری د یو نیکی کار دی دغه لپاره جرګه وشي او دریم او اصلاحین د خلکو د جوړ لپاره د چا مینځ کې ورانی او د هغې د جوړې د کوشش ته کوي چې دا مسلمانان روغ شي مینځ کې جوړه را شي. نو دا درې قسمه جرګې صحیح جرګې دي او څوک چې دا جرګې صحیح نه تو کې نه الله یې پسو په نوتې اجر عظیم ده ته به الله اجر عظیم ورکوي. دا درې قسمه جرګې صحیح دي خو د دین علاوه اکثر جرګې الله دا د خیر جرګې اکثر خلکو جرګې یا شوراګانې یا میټنګونه اجلاسونه وي نو دا به خیر وي. لا خیر نشته خیر پی کثیر این بڑے رکم نہ جواب نہ جلگو دیو نہ الا من مگر اسو ہمارا شو کم کئی بے صدقات ان پہ خیرات بانی او معروف ان یا پنے کئی بان وستان یا سلا کول بین الناس ما بین خلو کی امیہ پن ذالکا سو شو کی دا جرگی ذالکا اشارہ دی دری وڑو قسون ترا پتاویل مشکورن بانی زکا ذالکا اشارہ چ دیر ترا جین بیا کی تاویل کی پ مشکورن سرا ابتغاء مرضات الله لفاد التول درزاد الله فسوف نؤتيه درشم غوركتا اجرا عظيما اجر لي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى پدیات کی سخت تخویب دے دمکی لا بچا درا چاغد پیغمبر خلاف کی یاد اجماع امت خلاف کی دای نقصان نہ بیان چھو دے پیغمبر خلاف کی یاد اجماع امت نہ خلاف کی نو نولیه ما تولا اللہ دیا من غواړو هغه طرف ته چلی وړي الله په داسې بیا پړې وري لکی د دې حلاکت په طرف روان شي الله په سی پړې وري لکی د حلاکت کم دوته ولېږي او بل ونسته جهنم قیامت کې بده جهنم ته شي. نو د پیغمبر خلاف کول یا د اجماع د امت خلاف کول دا دواړه د یاد کې ذکر کوي. و مې شاقق الرسول کې مخالفت د پیغمبر دی او یت تبی غیر سبیل المؤمنین کی مخالفت دچاری د اجماع د امت دی که سبیل المؤمنین مراد اخلار ده چې پاری د امت اجماع په یو خبر راشي. او دا آیات دلیلم ده په حجتیت د اجماع باندې لکه شریعت کې سنور دلایل دي کنه قران سنت اجماع د امت قیاس مجتهد. نو اجماع دلیل ده اولی دلیل ده نو دا آیات په دلیل ده. بیا امام شافعی رحم الله او چاته پوس کړو چې اجماع دلیل دی نو په دې باندې کوم دلیل قرآن کې موجود دی نه هغه قرآن وی بار بار چې نظر پې وار شو درې سوه کاره تی قرآن وی ولوستو بی دیات نه استدلال وکړو چې وایه تبی غیره سبیل المؤمنین د دې نه دا معلومه شوه چې د مسلمانانو د لارې نه علاوه په بله لار روانېدل حرام دي. نو څه معنی د مسلمانانو په لاره چې د هغې په اجماع پسې روانېدل بیا څه دي واجب دي. مسلمانان اجماع پہ یو خبر را صحابہ کرام پہ یو خبر متفق شی تابعین یا تبع تابعین یا نور امامان مجتہدین نو داغی خبر منل بے لازم دی. ومن یشاقق الرسول سوچ خلاف کرے پیغمبر نہ من بعد ما سنہ تبین شکار چ لہ الہدا تسملار و یتبع دے تبع داری و کی روان شی غیر سبیل من پر غیر دلال د مومنان نہ مومنان لار پیو بل لار روان شی لکه ډیر خلق چې دی اجماع د امت پری دی او دا هغی و اجتماعی خبری پری دی او فرق زواله و پسی روانیگی لکه مثال علی سنت و الجماعت پا میانس که دیر مسائل بانی اجماع دا پس اونو مسائل دی چې دا علی سنت و الجماعت پا هغی اجماع کلی اغا دا عقاید و مسائل دی او سلی دا هغی اغا اجماعی مسائل پری دی او بیاد نور فرق زواله و پا خبر و پسی روانشی کله د خوارجو په لار رواني کله د معتزله او کله د مرجعه او کله د رواتبیز او کله بل او بل لار رواني. نو الله نو ولیه من وو ګرځو د در ما تول او طرف ته شیدو ته ګرځي سمانه ده د په الله پړه به وری لکی دغه شوتر بلا مهار کنه وخې او پړه ته درې کی نو وخې په کم طرف باندې لاړې. نو دا انسان د الله پړه درې کی د چې په کم طرف د هلاکت رواني الله په پړه یې لګړي. ونسی جهنم اللہ من گئن نباس جهنم توسات مسفیر و دیر بزی دورت دا جهنم ان اللہ لا یغفر یشرک بی فدیات کی اللہ دا شرک قباحت بیادی چی گو دا شرک دیر خطرناک بیماری دا ولی ذکر اللہ دا دی معافی نکی او دوی دا چی شا شرکو کن پا قد زولا دی گمراه شو دا انسان سر گمراه دی. دا یاد دی صورت نساء کی دو زیرالے یو مخی آتا سر بکنم تو ام کی تیر شویو یو پا دی آت کرالے خون لک فرق دی آل تی اخیر کی افترا ویلیو پا قدیب ترا او دلتا بی پا قد زون لدے گمرا شو ځکه آلته رد و په شرک د مولیانو باندې د یهودو باندې یهود مولیانو ملا سره چې شرک کوي نه ولا دلیل ګوري نه ته ابتراء وویله او دلته رد دی په شرک د امیانو باندې او امی چې کله شرک کوي نه ولا دلیل نه ګوري خالص ګمراهي نو ځکه فقط ظن له په جوه ومن یشرک شرک په الله سره بقا ظن تفسیر ګمراه شو ضلالا بعیدا په ګمراهي لري سره حق نه ان يدعون من دونه الا اناسا و يدعون الا شيطانا مريدا دارد دي شرك بالدعاء باري سيدين را باري ما سوى دلانا الا اناسا مگر بوتان اناسا مراد بوتان دي تكا بعضي بوتان غيد و طبيعت زانو نمولي خودل لات يا عزا او يا الا اناسا مانا كي مگر ملائك تكا دي ملائك مؤنس گرنل دا مانام کوي الا اناس مانا دام کوي مگر مړي نو اناس مختلف معنی کوي الا اناسن مگر زنانه یا مراد نشری بوتان دغه باجی بوتان ته دیو زنانه ونمونه کیو یا مراد نه ملائک دی دغه ملائک دی مؤنث ګڼن زنو الا اناسن مگر مړي د مړو عبادت کوي و یذون او دین را بل الا شیطان مریض مگر شیطان سرکش لعنه الله و لعنت کلی او بده شیطان من الله پاک و قال اویلی بده شیطان لا اتخیدن خام خازب و نسم من عبالی که اصال بندگانونا نصیبا مفروفا اسم و قرر کلی شوی لا اتخیدن من عبالی که مقصد داری چه زمان پا نمبانی باغس ورکی نظر نیاز ورکی یعنی نظر غیر الله باورکی تکړه مشرکان داسي چې ون نظر پونند د غیر الله ور کوي یا دا ورنګي تحریمات العباد جوړي الله یو شی نه حرام کړي او په ځان حرام غني دین امر اساس شرک پیعلی دي چې خلک به شرک پیعلی کوي د مخلوق پونون به نظرانی امر کوي د مخلوق دونه په ځان باندې شی هم حرام وي ولو فلنهم خما گمراه بکم دی درا ولأمنینهم خام خارزو گانی با غرزم دیو تا ولآمرنهم خام با حکم با حکم دیتا پری باتی کنانو خام خا پری بکی دی آزان الانامی غوگونه دی سارو دای غوگونه با کٹکی لکه بحیره دای غوگ با دی کٹکاو بعد خلق وسم دسخو غوگونه کٹکی یه من بانی وشلی سوکی تی لکت غونی کی یا بعد خلق خپل ماشومان غوګونه سوري کوي کله کله یو بابا په نوم باندې نظر کی او د عالمی د پد غوګ سوري کی ځنه خلق له غوګونه کی کړای مرته ځنه لاخو کی دا راواج مشته نو پرې باتی کو نه خام پرې به کی اذان العامی غوګونه سار او ولا امرن خام حکم حکم دی ته پل یو غیرن نو خام خا دی به بدل کی خلق الله پیدائش الله د الله پیدائش سمانا الله چې کوم حلال مقرر کړي یا بلې حرام کی یا مقصد الله حرام مقرر کړي دی به حلال وګڼي پر غیر خلق الله د دې ډېر مستاقات یو مستاق دی غم دی حلال به حرام کی او حرام بس کی حلال وګڼي او دا طریقې مشرکانو کې شته جمهوریانو کې هم دا طریقې دي جمهوریت کې هم حلال حرام ګڼلې کی او حرام حلال ګڼلې کی یا دا بیماری په نسوارا او کې مو چې د پیر مولا د وجنبې تحریم او تحلیل کاو نو خلق الله دا غره دا نه یی خلق الله سی د الله تا پیدائش بدلول لکه خارون نه لګول بعض ځانه خارون نه لګی یا نورې فرخ پرې فتو سی او ځای کوي یا ګیره خره یا ګیره لنډی دا ټول تغییر دی شه د خلق الله ومن يتغلي شيطان او شاتي ونو شيطان لرولين دوس ما سوى الله انا فقط خسر ابتر سده تاواني شخصان المبين بتاوان اخكارباني يعيدهم شيطان وعده كيد ديوس رو يمني مرزوغان ورزي ديوتا وما يعيدهم الشيطان وعده نكيد سر الشيطان إلا غرورا مگر دوكي اولئك الله الاسن مأواهم زر ديو جهنم و جهنم ديو لا جدون بيبن نجان ها دينا محيس ونزر خلاسي والذين واكثر من شيمان رواه من الصالحات ومن كان يكسن يدخلهم ذلك من بين النباس جنات جنتون تاتي لك بي ومن تحت هل انهار لاندر بنگلو دین وری خالی نہ مشبئی دیتی ہا دیکھ ابدا ہمیشہ وعد الله حقا وعد الله ذات بمسرون دي وعد الله بالحقا دلتا تقدير دسي وعد الله وعدا وعد كريد الله وعدا وحق ذلك حقا او ثابت كريد اب ثابت والباري نوعد الله وعد الله وعدا او حقا سمنا وحق حقا نوعد الله اذا وعدد لنا حقا يقيني ومن اصدق من الله قيلا او سوري رشتين دلانا فويناكي ان دلانا فويناكي رشتين سوك نشتا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ندي دين دام وقوب ساس فرزوغان ونفرزوغان داري كتاب باني يعني كتاس دا دعوي كوي چهلی کتاب پر خپل دین او کتاب او پیغمبر پر هر کای مسلمانان پر خپل دین او خپل کتاب او خپل پیغمبر پر هر کای نه الله دا دین ساز فاشات او موقوف نه دی مَن یعمل چا چمن کوسان بل یوزوی سزا بور کړي شری دی ولا یجد له به بن یجد خپل ځان د پانما سوا دل نه دو سونه امدادی ومَن یعمل من الصالحات سو شامل کینه کمل من الصالحات کی من راوړ لیکن ٹھول نیک عمال انسان نشی کولے ٹھول عمال سوالے ہو بیسا بل یہ لکون لکون یہ خود نکی گی ذکر من سوالات کی من راور او من ذکر ناری نی انساو کو زنانی ناری نو زانل اعتبار نشتا خو اعتبار نیک عمال لردی ارسو کی چو کی وہو مومن حال دار سلا مومنی پولائی کبت دا کسان با داخلی گی با جنت تا ولا يظلمون فريوان بظلم لك ليش نقيلا فقدر دا داغ داردو كي دا كجوري باني ومن احسنو سوك دا اردير خيستا دينا پا دين كي من انداغشان احسنو اج خالص كي وچو فلزان لله دالنا لپارا وهو دا محسنون تابداري كون كي دا شريتي پا دا ياد كي دا عمل قبل دو دا پارا دو شرطو نزي کرلا یو شر سر اسلاما فزان کی اخلاص پیدا کی اور دویم وہ محسنون دا پیغمبر پا طریقہ عمل کی نو دا دو شرطون چراشی نو عمل قبلی گی وکل دو شرطون نی بی عمل نقبلی گی یو سری کی اخلاص نشت عمل نقبلی گی یا اخلاص پا کی دے خو عمل دا پیغمبر پا طریقہ نرے نو دا عمل نقبلی گی عمل لپا دا دوار خبری زولی دی قبلی دو دا پارا یو دا چی اخلاص می او دیم چې کوم عمل کړي پیغمبر په طریقه باندې کې کوي عمل په ظاهر کې ډیر خیسته وي خو جدا دوه شرطونه پکې نه نه نه قبلېږي ومن احسن سوره خیسته په دین کې دا چانه چې خالص یې خپل ځان الله ته وهو محسن نو دانې کملې او هو محسن د تعبیر شریعت دی هو تبع تبدار کریم ملت ابراهیم الدین د ابراهیم علیه السلام هني پنځه کله کو توحید باندې واتخذ الله نیول الله پاک ابراهیم ابراهیم علیه السلام در خلیل اندوس ولله خاص الله در ما وصلی فی السماوات و اسمان نکری و ما وها وصلی فی الارض ایش پر مرکری و کان الله دی الله پا بی کل نشن هر شی را محیط را گیرون که پا علم و قدرت که الله هر شی را گیر کلی پا خپل علم که پا خپل قدرت که وَيَسْتَبْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ فدی کی بیا اغا زڑا مسائل معاد کئی چی کم مخ کی دری مخ کی کم مسائل تیر شیو دی زانا و مسائلو دی ایتیمانانو اغا مسائل بیا معاد کئی چی اللہ و دی ایتیمانانو جنکو حقوق چرے ادا کئی وَيَسْتَبْتُونَكَ دَي تَپوس کستانه پھر نسائی پہ بارد زانو کی قل اللہ ورطوش اللہ پہ یبتی گم پہ تولر کی پہ ہنہ پہ بارد زانو کی وما وحاق سپہ تولر کی وما یتلا دا عطب دے پہ اللہ بانی ان اللہ پہ تولر کی وما وحاق سپہ تولر کی چلو سلکی ابتا سبانی پیر کتاب قرآن کریم کے سماند اللہ کتاب پہ تولر کی دے خبری ادا پتو مخ کی دی صورت نساء دریم آیت کی تیرا شوہ لو ما واسه چې پد لسره کې تا سبحان الله کتاب کې پی تا من نسای په باندې تیمانه نجن کو کې الله تی حالا تو تو نه ناش نور کوي دی ولر ما هوا شه کتب له ناش مو قر شوی د دې لپاره مہر نور کوي د تیمانه نجن کو سره ظلم کوي نکاح سکه مہر نور کې وترغبو لمن کو ینتن کې هن نتا سنکاو کې د دې سره وترغبون دو معنی کې خو یو معنی د سره دا غی د نکاح مینا کې خو مہر نور کې لکه یتیمه جنۍ د تپات شي که یتیمه جنۍ مالدار یو خوښته نو نکاح وسکه خو مہر نور کې نو دا یتیمانانو جنکو بار کې الله پاک او د الله کتاب فتوا درکې بل ول مستضعفین په بار دا کمزور کې فتوا درکې دا ول مستضعفین دا پدی یتام النساء باندې عتب دی الله او د الله کتاب پتو درکه یو په بار د تیمانانو جنکو کی او بل په بار دا کمزور او ماشومان کی پتو درکای ول مستضعفین په بار دا کمزور کی من الولدان د ماشومان نه وان تقوم للیتام او بل دا تاسو ور دی تیمانانو جنکو د پاره په انصاف خلاصه دا ده چې الله کتاب د ټولو مبارک په تو درکې چې عادل انسان دی مبارک وکي نو یو یتیمانان جنکې شولې او دویم واړه ماشومان او دریم یتیمانان د ټولو مبارک په تو د صدر کې د انصاف چې دی مبارک شو وکي انصاف وکي آیات باندې پوه شوي قل لله یفتیکم و ما یتلا دا و ما یتلا عتب شوب چا باندې پلا پس اللہ اللہ پتو در کئی وما یتلا علیکم پیل کتاب مقصد اللہ کتاب پتو در کئی کم در کئی پتو در سورت نساء مخی دری مایت کئی پتو در دا پتو سب بارا کی در کئی پیتا من نساء اللہ تی پا بار دا غیت ایمانانو جنکو کی لا تو تو نهن ما کتبا لهن مقصد دارا چی مار نور کوئی او تر غبون انتان کی هن دا غیت نکام مین کوئی یتیم جنید خیستو مالدار نکاح دی جلو غواری خو مار نور کئی او بل ول مستضعفین وړه لکان دی بل سری تیمانان دا دری وړه چری دی باره کی پتو د صدر کئی د انصاف چې دی باره کی سو کئی انصاف کئی وان تقوم تاسو د دې ته مده پاره تیمانان بل قسط په انصاف باندې و ما تفعل تاسو کوی من خیر نه کوم نه پاین الله یقین لا پاکان ربی پاکان علیمن پویا وإن امرأة خافت من بالها نشوزا دا بغا زړې مسلې دي دا مسله سلور دې شم کې تیر شوه خو هلته دلته لږ فرق دی هلته مسله دا و چې کله زنانه بدخویه شي واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن د بدخویه زنانه حکم بیان شو او دلته دا رایه چې نارینه بدخویه شي نارینه بد اخلاق وي نو دغې بیان کوي اللہ چې دې مې کې اول د صلح کوشش وکړي او دې مې کې روغ او لټوي نو ان امراتن لو کې ځان او خواب لري له من بال خپل خاوند نه شو ځن د بد اخلاقین او یا رازن یا د مخړول نه خاوند یې سي بد اخلاق وي ځان نه چې دې مخړای نو شو ځن چې تبعانی خوې کې بدوالی یا رازن چې قصدن ځان نه مخړای فلا جن علیہ مانشتہ گناہ دے دوڑ بانے یوسیٰ شروع کی بین اما خون ما بین کی سلحن سلحا و سلو خیر اللہ و سلح غوالدا کدا خد و خوان یو بل سروغ ہوئی کی نو دیکھ اللہ و خیر دیر دے و اغدرت لان پوسو حاضر کلے شوی دی نفسونا شوحا بخلتا سمانا اللہ و دی نفسونا کی بخل راغلے پی تیبیت کی بس بخل دا پیدا شوی دے چی آرسل شم دے بخیل دے لالچی دے خود غرض دی خود غرضی بخل او لالش دا نفسونه کې پروت دی واغزرت الان پوسوادر کلی شوی دی نفسونه اشوحا بخل تا شوح سی بخل شمتیا او لالش تیوی خود غرضی تیوی و این تو سن اللہ تا سنی کی گئی و تتقو تقوی کوی فا ان اللہ یقین اللہ پاک دے پاکاون تا سوی کوی خبیر خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل پدې کې د دې بیان دی چې ګوري ځان اوسه بد اخلاقی نه ده په کار، بلکې د هغې سره انصاب په کار دی، د خپل وس مناسبه ځان اوسه بس کې عادل به کې انصاب به کې. ولن تستطيعوا اسکل تاسو قانون لري ان تعدلوا، تاسو انصاف کوي بین النساء ما بین د زنانو کې. یو سړی دوه درې نکاحونه کړي، څلور نکاحونه کړي، نو دې عادل نشي کولی. حکم عادل چې حکم طبیع عادلی، مثال د زړه محبت، د سړی دوه درې نکاحونه نو د یوې سبه خامخا محبت ډېری، خو الله وی فلا تمیلو کل المیل، پورا میلان مکوئی، سمانا نپخا کی فرق مکوئی، جامع کی فرق مکوئی، دو سیدو زی کی فرق مکوئی. نو کم یو دزلو مینه را پاگه انسان مکلف نده، کدیوی زانا سا دلو مینه دی رئی کدی انسان مکلف نده، خوچی کم ظاهری عادل لی دا بخام خا کئی. ظاهری عادل سره خوراش کا که جامع که و سیدو که نمبر ساتو لگی دیکھ بخام خا عدل کئی. ولو حالا سمگر تاب سے رسکو ای پلا تمیلو میلان مکوی کل المیلی پورا میلان پتا ضرورا چی پریر یا بلنا کن معلقا، یوی تا پورا میلان وکی او بلا بلکل پریری، نو یوی تا پورا میلان کول او بلا پری خود اللہ حرام کار دی. چی اللہ ویدہ پریری کن معلقا پشاند زرند شوی باری، دا اللہ تشبیح ورکی. مثال چت یو شی زولندې، یا د اسمان زمکه مابین کې یو شی زولندې، نو دا چې په زمکه هم لګي نه شي آرام وکي او پورته هم شری خطلې نشي، نو دا نه یو ځانه ده چې هغه نو ته خسوي یو نو له طلاق ورکوي، بلکې څه وګړي کل معلقه. او دا ډیر خلکو کې دا ظلمي چې نکاحونه ډیر وکي نو بیا ته دا ظلم کېږي، یوی ته میلان ډیری وغه بلا چری پریدی اگی تا شاکی، پتا زروها کن معلقا، معلقا دا مانا چی اوا کی زولندهی زمکی تم نرسی چی رامو کی، نسو مانا دسیم نکی چی بخی طلاق وار که وزاره که، او کن معلقا دا چی مثال برم نخیجی نو خزم بطنوی او طلاقم نورکی. او دا بیماریان پختنو که بیر دیر زیادی اکثر دا ظلم کی، زانه پلار پا کور بانی که نی، پلار پا کوری که نوری طلاقم نورکی او خزم متنوی، بلکه سی کل معلقی. و این تو سیوک تاسونا کمی و تتقو، پا کاردار اچ دی منز که سلی نکاہون دیر، نو دیر نکاہون جائز دی، نکانو خواد شملہ تیر شویغی نکاہون دیر کری، یعنی بیا علیہ السلام صحابہ کرام دیر طول دیر نکاہون کری دی، پا سوون سوون نکاہون دان بیاونا نقل دی، اتا نحا سوون نکاہون دا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام بارے کے رازی لغیر دیر نکاحونه کلی وینزیم دیر ایجاتی وی خودون رو چه عادل خیل بیر دیر ساتا مولانا شیفدی رحمه الله بارک رج اگوی تل زورنده کلی و بازار نبی شیر آور پا اگوی بی نیماو دو بی بیانی وی اگوی ما بین کی دو نیساب بیکاو احتیاط بیکاو دانگی معازم نی جبل لجرن اگو با دوم را عادل کاو چه ده کمی وی نمبر و دابل کور که بیشی و بم نس کلی ویلا سنه چه طرفداری می پڑا کرانشی بی بی بیان یو جو پاس شوی نو پا دیکی دغاو چرا کم یو اول قبر تخکتا کما نو داغی من که بی خسنه و غرزاو چرا کمی خسنه رو خود تای قبر تا اول خطا کلا، یعنی دون عادلی وکو نو سمرا چی عادل دیر که عادل یو بنیادی شره پا عرشی که پا عادل پا عر وقت انسان پا عادل مکلب ده، کسره حکومت کچلی نو دیکی وم عادل کئی، کسره پیسلا کئی دیکی وم عادل کئی، که خبر کئی پا دیکی وم عادل کئی، هر شی که عادل ده. او عادل دا سی چې دې په الله دې دونه به ډیر زیات راځي، چې عادل کیږي نو الله مدد به ډیر زیات دي، حکومتونه کې یا تنظیمونو نظمونو کې چې عادل ډیر کیږي. عمر رجنو په زمانه کې آمدنی ډیره زیاته شو، ولې عادل ډیر کیده؟ عمر عبدالعزیز رحم الله په زمانه کې آمدنی ډیره زیاته شو، د حکومت دا ولې ډیره شو؟ ځکه عادل ډیر کیده. نو چې څومره عادل ډیری دونه د الله طرف نه به مدد هم ډیری، حکومتونه کې مهم شی به سی عادل او انصاف وي. دا دو حکومتونه په عادل ډیر مشهور، یو د عمر هو حکومت و او دویم د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، چې دې زمانه کې عادل او انصاف ډیر زیات و. او نوشیروان بادشاه په سابقه تاریخ کې تیر شوی دی چې د هغه په زمانه کې عادل ډیر زیات و. هغه چې وی مړ شوی و د هغې لاشې په ملک کې ګرځاو، که ده باندې چا څه شی پورې راشئ چې ولورې کړو خدا سوک نو شی مثال پا غبانی سقا گوختی لکه آکی ما در مثال دا دیر زیادو او دو مثال اسلام زمانه کی با مدنی دیر زیاد شی و دو مهدی علیہ السلام پا زمانه کی برکتونه با دیر زیاد شی ولی لکه آقا زمانه کی معادل دیری او عادل علماء ذکر کړي چې دا د حکومتونو یو بنیاد دی، مهم بنیاد دی چې عادل پکې نه دی باندې حکومتونه به ښه چلیږي. او بعضې روایتو کې راځي چې یو کافر حکومت دی خو چې عادل پکې الله ورسه امداد ډېر کوي، او مسلمان حکومت دی خو چې عادل پکې نه الله ورسه امداد نه کوي. بعضې ملکونه چې دي د کفارو پاکې عادل ډېری، نو ظاهري د دنیا هر څه له الله ورکړي، د دنیا وسایل له الله ورکړي، او ځینې د مسلمانانو حکومتونه خو ورځ په ورځ ذلیله کېږي. ولې؟ ځکه عادل پکې نه وي. نو که کافر سره عادل کوي د هغه سم د الله مدد راځي، او مسلمان خو چې عادل پکې نه وي نو د هغه سم د الله امداد نه وي. نو عادل په هر شي کې ضروري دی، که زانه او مابین کې هر شي کې عادل ضروري دی، فیصلو کې عادل، وینا کې وجا قلتم فعدل الله وش خبره کوي نو دې عادل نه کا. ان الله یامر بالعدل، الله امر کوي په عادل باندې. نو عادل دا په ټولو کارونو کې مهم دی او ضروري دی. وإن تصلحوا تصلحوا وتتقوا، ځان ساتئ د ظلم د ځانو نه. وإن تصلحوا، ځانه صلح کې ځانه سره اختلاف راشي راغی سره وغه وکي، او وتتقوا بیا د ظلم نه ځان ساتئ، نو یقین لا دی بخون کې او مهربانه. وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته، مخکې ترغیب و چې کله د ښځې خاوند ورانه راشي، خاوند طرف بد اخلاقی مثلا، یا مخکې ویلو زانه بد اخلاق دی، دایمن کې دروغې کوشش وکړي خو کوروغ وران نه ده، نو بیم الله تسلی ورکوي چې الله به هر یو مستغنی کړي، د ښځې نه به الله بل خاوند ورکي، او خاوند نه به الله بله بیبي ورکي. وای تفرقا، که جدا شي د ښځې او خاوند، یغنی الله بفروا بک الله کلا، هر یو من ساعتی د خپلې پراخۍ نه. وکان اللہ دے اللہ پاک واسعن پراخا، اللہ پراخا دے پسیش کی پراخا دے پر طول کمالاتو کی اللہ پراخا دے، دا اللہ علم چرے پراخا دے، قدرت پراخا دے، رزقون پر کولی پراخا دے، رحمتون پراخا دے، نعمتون پراخا دے، ہر شد اللہ پراخا دے، او حکیمن حکمتون والا دے. وللہ ما فی السماوات، وس پر دعایتون کی درے کرتے دعوت توحید ذکر کئی، وللہ ما فی السماوات، دا دعوت توحید دا. رست بیوی فإن للہ ما فی السماوات، رست بیوی وللہ ما فی السماوات، نو درے کرتے دعوت توحید پر دو آیتوں کی ذکر کئی. او بل دا دے آیتوں نے دا تقوی دیر اہمیت معلومی کی، چل اللہ وی تقوی دون مهم شعر ہے چل دے بانی مخکنو اہل کتاب و تو دی عمر طول تعمر دے چانی تقو اللہ، ولقد وصفین اللذین اوتو الکتاب، الله مخکنه اهل کتاب ته په تقوا وصیت کړی، و ایاکم، او دی امت ته وصیت په شا باندې دی په تقوا باندې، چې یعنی تقوا الله، نو دین تقوا ډیر زیات اهمیت معلومیږي. ولله خاص الله در هغه سری چې په اسمانو کې د واش په ځمکه کې، ولقد وصفین الذین، او په تاخیر سره موږ وصیت کړی و کسان چې ورکړی شوی کې دا مخکې ستاسو نه، او تاسو چې ودیږئ د الله نه. وإن تكبروا تاسكو بركوا، يقينا الله لفرح هغه سری چې هغه په اسمانو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. وکان الله دی الله په غنیا بې پروا حمیده، صفتونه یې کړی شوي دي. ولله خاص الله در هغه سری چې هغه په اسمانو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. وکفا بالله وکیلا، پوره دی الله ذمه وار. ان یشاء یذهبکم ایها الناس ویاتی بآخرین، په دې کې الله یو تخویب ذکر کوي، که تاسو صحیح بندگی نه کوئ الله به تاسې دری ختم کی نور براولی. او تنبیه هم ده والیانو امیرانو ته، والیانو ته هم تنبیه ده او امیرانو ته، چې د خپل رعیت سره عدل کوئ، انصاف کوئ. که تاسو عدل او انصاف ونه کوئ نو تاسې به الله بوځي، ستاسې ځای به نور راولي. لکه وخت وخت الله د حکومتونه بدلی را بدلی، که په چا کې عادلی د هغوی حکومت الله د ډېرې زمانې پورې برقرار ساتي، د حکومت دوام او بقا به ډېری. خو چې عادل او انصاف پکې نه وي، هغه حکومت الله ختموي، د هغوی په ځای نور راولي، په نور بیا نوی امتحان شروع شي. هر چا نه چې الله اقتدار ورکړي، حکومت په لاس کې ورکړي، هغه یو پاغې د الله امتحان وي. عسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، اللہ و شاید دشمن بتبا شی ملک با اللہ تاسو در کی خوب تاسو ام اللہ امتحان کئی چی دس کردار ادا کئی نکا مخی حکمتون اللہ جمہوری حکمتون اللہ دائی پر اسلامی حکمت را رہی نو اس اللہ دی تا گوری پیان زورا کیا پتا عملون چی ساسو کردار ساس عمل سرنگی رہی پتا شاید علم انساب دیر دیو کر لگ رہی اللہ یہ رب کی دیر دیو کر لگ رہا دا ننگی در رعیت حقوق ادا کوئی کنی ادا کوئی نو دا تنبیح واریان و تعم دا روح داوی دا تفسیر قرطبی وی دا ننگی تنبیح علماء و تعم دا چی تاسی بی خپل علم بانی عمل کوئی و کنی کوئی اللہ علم در کلی نو اللہ تا تم گوری چی دی خپل علم سون حق ادا کے سون مخلوق تا خیر و پیدی رسی سون بی خپل علم بانی عمل کے نو دا واریان و تم خطاب دے ان حکمرانان ہوتا او دارنگی علماء تم دا خطاب دے ټول ته الله یو تنبیه ورکای کتا شوب دی خپل حق نه ادا کوي یو والی د خپل والیتوب حق نه ادا کوي یو عالم د خپل علم حق نه ادا کوي نو الله بدا ختم کی دی بشه والله نور راوړي وکړه الله وحفظ دا خلق بدلی را بدلی یا شاک الله ور یوسف ګنتا شوب بوزی ایه الناس خلق او یاتی راتبو کی بیا اخرین په نور بانی وکان اللہ دے اللہ پاک علا ذالک پا دے کار بانی ذالک دے دوار تا زمیر راجی رے دا ختم اولا دا ای پزی نور را وستن دے دوار تا زمیر راجی رے دے اللہ پا دے بانی قدیر انتاقات لرون کے من کان یریدو ثواب الدنیا پا انداللہ ثواب الدنیا والآخرہ ترغیب دے آخرت تا او دا آیت مقصد دارے چھے اللہ و جمان ایواجی دنیا مغاڑی چ غواړین به دنیا و خیره دواړه غواړه بعض بدبخت داسي چې هغه صرف دنیا غواړي سوره بقره کې دا تفصیل تر شو چې بعض خلک دا دعا کوي چې ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق صرف دنیا غواړي نو الله وځما چې دنیا و خیره دواړه شته نو چې غواړي نو به دواړه غواړي واځ دنیا م غواړه دا ننګ امام راغب رحمه الله وايي په دې کې ته اشاره ده چې انسان ډېر به همت لري چیغه اعلی شنه طلب کوي ورنه شه طلب کوي لکه یو سره دنیا طلب کوي او د اخرت طلب نه کوي د همتی انسان نه خلاله چیغه کوم اعلی شین غی ته متوجی کیږي به همت انسان چیغه معمولی شي ته متوجی نو معمولی کار ته چې کوم همت اعلی کاری او د همت سره تعلق لري نو غی ته توجه ډیره کوي من کانا سوچی را درید بدی دنیا فاند اللہ فد اللہ سر ثواب دنیا بدی دنیا دی والا آخرت دی آخرت وکان اللہ دی اللہ سمین وریدون کے بسفیرن لیدون کے یا ایوان لذین آمنو اے مومنان الشی قوامین اکلف قلار بلقسوی پر انسان بانی دلتا ہم دا عادل خبر رکی چل اللہ ار وقت کی پا عادل ودر گئی پر انسان بانی او قوام دا تاکید دا پارا ذکر کی چل پا عادل بانی کلاف ودر گئی دانش یو ذل معادلو کې وبې نه کې یا په یو کار یو خبره کې عادلو کې وبې نه کې نه د عادل خپل عادت وګرځوا په دې باندې کله کو درې عادل یو وخت کې مپرې ده شهدا یا یو الذین امنوا یا مؤمنانو شې کله کول اړ په انسان باندې شهدا گواہی کوي کونکي د الله لپاره ولو علی انفسکم مگر کدا احساس په نفسونو باندې یا عمر او پلار یا خپلوانو باندې گواہی راشي دغی نقصان اگر که تا ته رسی ستا مور او پلار خپلوان ته رسی خو بیا هم ګواهی د الله دپاره وکړه دغی نقصان ته مه ګوره الله ته وګوره د الله لحاظ وکړه یکن کوی دغه څوک چې په هغې دا ګواهی کېږي دا غنی نمندار دی او فقیرن یا محتاج ی په الله اولی بهما الله ډېر لایق دی په دې دواړو باندې څه معنا الله د چا د مالدارۍ ته مه ګوره د هغې لحاظ مه کوه یا د چا د غریبۍ لحاظ مه کوه بلکہ صرف دا اللہ دا پارا پا انساب بانی گوائی کوا فلا تتبی الہوا تابی داری مکوی دا خواہشات و انتایلوی تاسو انساب انتایلوی تاسو انساب پنکی و انتا لوگ تاسو جبڑاوی او طوری ضویا مخڑاوی پا ان اللہ اقین لا پاکان ریبی ما پاکا تامن تاسو کوی خبیرن خبردار یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہی په دې حصه کې دغه درېمه حصه شروع شوه دې مخکې یاد نه اوله حصه کې شپاړس احکام و د رعیت مابین کې دویمه حصه کې اته احکام ذکر شو د رعی او رعیت مابین کې اوس د آخري سره په دې کې هغه مقاصد اربعه ذکر کوي او بیا دغه درې ډلو بیان کوي مؤمنان منافقان او اهل کتاب دغوی بحث کوي لقد التواصلور مقاصد ذکر کی آمین باللہ دا توحید دے ورسولہ دا رسالت دے والکتاب اللذی نزل دا سر صدق دا کتاب دے او بل سو قیامت والیوم الاخر رو سرازی گورا دا یو آیات کی سنور اور خبر تا اشارہ وشو نور ایمانیت ہم بکی ذکر شوی دی خود نور ایمانیت و سر سر و سنور خبری کی بخاص طور ذکر شوی دی یو توحید آمین باللہ دویم رسالت و رسولی دریم صدق الکتاب چوال کتاب اللذی نزل او بل بی ایمان بالآخرت چوال یوم الآخری رے نو یا ایوہ الذین آمنوا یا مؤمنان آمنوا باللہ ایمان رای پا اللہ بانی و رسولی پیغمبر دن اللہ بانی والکتاب اللذی اکتابا نزل چلالا را لگل علی رسولی بخبر پیغمبر بانی والکتاب اللذی اکتاب حقا انزل الله على رجل من قبل مخك ومن يكفر شاج قبر كم الله فان الله بني وملائكتي وملائكو دان الله بني وكتوبي وكتابون دان الله بني ورسولي وبيغمبران دان الله بني واليوم الآخر فضرد رستاني بني فقد ظل تغسر يا قمرا شد والعالم بيّن فقمرا إلا رسل حقنا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا مخيات كي أمرو شو چي من بني مجبوط شي آمنوا بالله پا ایمان بانی کلک شئی و ساو چالا زور نور کئی چا پا خپل ایمان نکلکی گی لکه منافقان پا خپل ایمان کلک نئی او دیار لس قباحتون دا منافقانو بیانی یو قباحت دیار کی ذکر کئی چه ثم کپرو کپر کولی دا منافق سپد دا چا کپر کئی پا خپل ایمان نکلکی گی ان الذين يقينون كسان چې ایمان لرول به کوفر کو به ایمان لرول به کوفر کو سمجداد کوفرن به زیاد کو کوفر لره سمانه د خپل ایمان کې له متردد دی کله کافر کی او کله مسلمانی د کرو سره راځي مزب سبینا بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله نو دلته مې کفرو ثم امنو ثم کفرو ثم زاد کوفرن سمانه په یو خبره فرق کړي نه دی ولاړ کل کافر کی او کل دے مسلمانی کی او دا منافق صفہ دی منافق کی دا دواری لم یکن اللہ ونی اللہ فالی اغفر لهم چی بخنو کی دیتا اندار شلیت وکی دیتا خودنو کی دیتا سبیل اندر سمیلاری بشر المنافقین بے ان لهم عذابا علیما پدے کی دا بلا صفہ تی ذکر کئی بل قواعت سرے المنافقین چی دی منافقان دی زیر ورکو منافقان دو چیقین دید پر عذاب دے در دون کی اللذین یتخیزون الکافرین دائی درم قباحت دے درم قباحت سر کافران سے دوسری کئی سلورم قباحت آیب تغون عندهم العزہ در کافر پر دوسری کی عزت لٹائی او دین دا منافق تعریف معلوم شو منافق چاہتا وی دا منافق بیر علامی دی خویلوی علامی دار چر کافران سے دوسری کئی ہر مسلمان چرے کافر سے دوستی قبول غواڑی نہ اللہ دا تھا منافقان وئی لیکن صاحب برائنام اسلائی ملکوں دا حالت دے شیغل کافران سے دوستی کی لائی پہ دوستی بانے پخر گئی کرے چین پہ دوستی پخر گئی کرے امریکی پہ دوستی پخر گئی کرے بل کافر پہ دوستی بانے پخر گئی نہ تو منافق یو علامہ دام دا چرے کافران سر وقبل دوستی سے دی الذين كسان يتخذون الكافرين نسكا فينا اولياء دوستان ما سوى المؤمنان او دا در پر ذکر کہ چھ مومنان لا پکادار چھ دی سپاں نہ جان و ساتھی یعنی مسلمان لا پکار چھ کافر سرا دوستی نہ کئی ایا بتغونا دی لٹ عندهم العزت دی سر عزت دی تا عزت پدی گخکاری چھ کافر سرا دوستی و کی دی کہ عزت لٹائی حالان کی عزت دا اللہ سر دے فإن العزت للہ جميعا حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی من اعتز بالعبید اضلہ اللہ سوچ بندہ کے بان خفل زان عزت من کئی اللہ بے ذلیل کی نو سوچ کافر پر دوسرے کی عزت لٹائی اللہ بدا انسان ذلیل کی دانگی عمران ہوئی دا شام چکم گورنر وقت خط دی کرے چکنتو مقل الناس پاک سره کوم مل اسلام تاسو ډیر لګو یا الله اسلام په وجه ډیر کړی و کنتم مزل الناس فعزكم الله بالاسلام تاسو ذلیل او یا الله اسلام په وجه عزت درکو نو مهما تطلب العزه بغیر الله يذلكم الله کله چې په نور شنو کې عزت لټوي الله هم ذلیل کی چې مسلمان په بل شي کې عزت لټي د الله د دین نه ماسو بل شي کې عزت لري دا مسلمان به الله ذلیل کوي او د منافق یو نه خدای سره کافرانو دوستۍ کې د عزت لټي دا ګومان دی چې زما د کافر سره دوستۍ نه زما عزتمن شم زما اقتدار په ځای باندې پاتې شي زما صدارت یا زما وزارت او زما دا په ځای باندې پاتې شي دا ډیر بيدینو بیمانه ډیر پانه مو سره دوستۍ کوي چې زما مخکې راشم زما سره اقتدار راشم دا کدی په سلی خوالته کیږي ندی ٹاکنے خود بل سے نہ کی کپری ہے وادن نہ کی نہ دیر پار سے تعلق ساتھی کہ زمارہ وزارت یا صدارت یا دا اقتدار برقرار پادش فإن العزت یقین عزت الا اللہ پاک سے جمیع ٹول وقد نزل علیکم فی الکتاب دا وسلہ حکم بیان ہے کہ اللہ تعالی تو ہمہ حکم را لے گلے فی الکتاب سورۃ انعام تے مراد دے سورت نام تشویت کے ایتون راجی روس براشی چل کافر سبا ناستا نکے ناستا اولارا چگل کوپر کئی دا اللہ پا دین پر ٹوکی کئی دا کافر سبا ناستا نکے او کد کافر سری ناستا وکلا یا اغا سوچ دا اللہ پا دین پسی استعزا مسخرے کئی نا اللہ انکم ازم مسلم تم بید آغا پشانتے دا پا حکم کی بیتم راجی وقن نزل تاسن اللہ لگلی تاسن کتاب کے کتاب نمبر سورۃ انعام دے اتشویت آیات ان اذا سمیتم کلی تاسی وار اللہ یتنا یکفر بیاج کوبر کولی اللہ پیتن بانی و شہز او ٹوخی کولی شی بہاد اللہ پیتن پوری فلا تقدو ما هم مکن یدی سرا دلن مقصد مدارے چگوری دی گناہ پا مجلس کے ناس تا حرام دا یو مجلس سپاہی کی منکرات کیے گی گناہوں نب کیے گی ڈنگ ٹھکوری پاوے کے یا یو مجلس کی غیبت کیے گی یا بلا بلا گناہ پہ کی نو پا دو مجلس کے ناس تا سلا حرام را اگر مجلس کی وناس تا نکے حتی تا دے پور یخوف ہو چلی ننو دی پی حدیث ان غیری خبر برا کے دا مجلس سا بدل کنو بیس سی لکو مجلس نبدلی دا گناہ مجلسی نو آکی وناس تا نکے او انکم یقینن تاس و ایدن فلاو که میسوم ندیو فشانتے وی چراغی نکم گناہ کی لی گناہ کی وستم شریکے یا مجلس کی مثال دمشوری کی گی تب کی ناسی نستابم دا سزای کم اچھ دوا دمانو دا یا مجلس کی غیبت کی گی وطر یا مجلس کی ناسی ندو گناہ کی وستم شریکے گی یا بل منکر پہ یا مجلس کی کی گی یا وزیع کی ناجائز تصویرو نلگی دلی نکو دا مجلس کی ناس تو کو دا گناہ کی تام شریکی ہے عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ پا زمانہ کی یو سڑے ہو آغا دا شرابیان اس مجلس کی ناس ہو ناغلہ چیلے وال وارک لاغا سلیلہ شرابی نس کل خود شرابیان خواتا ناس ہو آغلہ وال وارک لاغا دایتی وچی انکم ازن مسلم دیتن استدلالو کو ان اللہ قینا پا جامع المنافقین را جمع کون کے دے منافقان و کافران رب جہنم کی ٹول لرا پا دیکھ لیتا اشارت جزا من جنس العملی دا منافق پا دنیا کی دا کافر ملگرے ہو نو قیامت کی بے اللہ سب جہنم کی ملگرے کی دنیا کی یوز جون تیرا ہو نو جہنم کی ہم یوز وقت تیرے اللذین یتربصون بکم دا پنجم قباحت ذکر کئی دا منافقانو و انکان لکم پاتون دا شپگم قباحت دے و انکان لکاپیر نصیبون دا یوم قباحت دے الذین ها کسان یتربسون چ انتظار کئی بکم پتا سبانی فا انکان لکم پاتون کچا دیستان پار برے دا لانا نو قالو اذا منافقان لم نکم ماکم ایمان نو ساس سرا مجاہدین برے وکی نو منافقین ایمان ساس ملگریو و این کان کافرین او کچا تیر کافران نفر نصیب ون برخه کافر بره وگی وګوره کافر دې ته نصیب ون باخه او ته وګوره مؤمن دې ته سیو ولا پاتون او کافر دې ته پات حنا و دې کافر دې سیو نصیب برخه نو کو کافر کامیاب شي ته پات حنا و دا برخه ده دعوت په دنیا کې دنیوی برخه نه ور کوي نو قال ویدا منافقان لم نسته ویدا یمن نو غالب شوی علیکم بتا سبانی و نمنعکم ایمن نو یبش کرید مومنان دا منافقان بری کافرانو احسان رڑئی چګورې مو تاسو غالب شویو هو ته خو د مسلمانانو د پنج نه ما بچ دی ما خلاص کړی دا د منافقو د کافر باندې ستان اړای پنلا یحکم الله فیصلو کې دی ما بین فور د قیامت باندې ولا یجل الله او هچری نګر سی الله کافرانو نه مؤمنانو باندې سبینن لار لار نګر سی په اخرت کې او دنیا دواړو کې یعنی مقصد داره اللہ کافر دا سن غالبہ کئی چی دنیا نے اسلام ختم کی مسلمانان ختم کی اگر ہمیشہ دا پا دا کافرانو دیر زور و طاقاتی قدسی وقت اللہ نراولی چی اسلام و مسلمانان پکی ختم شی فکر دا اللہ وعدر چی ولی یجعل اللہ علی الکافرین علی المومن سبیلا ان المنافقین یخادعون اللہ لا یتم قباحت دے او قامو کسار دا انہم قباحت یراؤن الناس دا لسم قباحت ولا اسکرون اللہ دا یولسم قباحت ندایات کی سلور قباحتون اشتول ان المنافقین قیام منافقان یخادعون اللہ دا اٹھگی کئی دا اللہ سر و خادعوهم او دا اللہ دوکور کئی دیلرا اللہ با دیل دوکور کئی سنچ دا اللہ شان سب مناسبی وإذا قاموا كل شيء يريد إلى الصلاة منزل فقاموا ذيك وصالة سست منافق سري لمنزل باركي سستي ولي لك لمنزل أهمية وصني بعض إنسان كي سستي فأغا تبعي سستي بعض إنسان نولي أني أو يوم منافقان سستي لمنافقان سستي سي دعوة سلمونز أهمية ني فدي ويا منزل باركي سستي كي كويكو أو كوينكو فروان سادي كي بجمع وكو كي بغير دجمع وكو كي بجمعات وكو بكور كي وكو كچرتا پلار او گٹھا وانی وکو تو خوڑون کیو کو پروان سادی نہ کنا مو زہمیت دا پڑھ کے نئی یا منافق نہ کنا مو جتا ہم بات نہ کری او یرا اون الناس خود نہ کئی خلق ہوتا ریاکاری پکی نو ریاکاری دو منافق صفات دے جمعہ تلا کراری چ خلق وی وی نی چرا پلانیم جمعہ ترا ورے دے ولا یشکرون اللہ الا قلیلا یعنی اللہ درما گلک شانا مذبذبین بین ذلک دای دولسم قباحت او لا اله او لا اله دیانسم قباحت دی نو دیانس قباحتونه شو دی منافقانو مذبذبین الله او ذو فرق دی ما بین لری کی بین ذلک ما بین ایمان او کو پر کی مذبذبین دی حروف کی استراب دی او دو حروف استراب دلالت کوي په استراب دو معنی باندې نو سمانا دا منافق پر خپل دین کې ډیر مسترب دی نه د کافرانو سره پورا ولاړ دی او نه د مؤمنانو سره پورا ولاړ دی حدیث شریف کې راځي منافق مثال د وارد بزی بزه چې وار راوړي نو کله یو کنډکټ ورځي ک سیرلې پکې کله بل کنډکټ ورځي ک دې کې سیرلې نو دا نه کې منافق مثال د چای د وارد بزی کله یو ډارې ورځي کله بلې ته نو مذبذبین دو فرق دی بین ذلک ما بین ایمان دو کفر کی او لا الہ اولائی ندر دی مسلمانان سر دی ولا الہ اولائی ندر دی کافران سر دی دیو سم پورا نی ولار دی دوارو جملو یو مقصد دی خو مذبذبین بین ذلک مقصد داو چی دی خپل دی خپل دین کی پریشان دی او لا الہ الا اللہ مقصد دار چې نور خلق هم د دې په نسبت کې سره پریشان دي او حیران دي چلو دې ته موږ مسلمان وو کو کافر وته وو د دېونه منافق باندې کې سیمان اشتباه ډیر راځي چې اوس منافق ته موږ مسلمان وو کافر وته وو د دې سو jihad کې یو کنه کې یو دا د وجل جایز یو کنه جایز سره حیران دي کی نو دا په خپل امر خپل دین کې حیران دي او نور خلق هم د باره کې صحیح حیران دي سره د حکم کې حیرانی چې زبان د مرګ په تور کو کوری نه کو او د سره یاد کول جایز وګڼ کنه جایز یو غنو نو لا اله الا الله ان دې مسلمانانو سره زکه چې پوره اخلاص پکې نه او لا اله الا الله ان دې کافرانو شانتای ولی نه د کافرانو غیر کافر شنه ښکار کو پر نه کوي ان تمون زو دسم کوي جمعه تم را دي کړه قران په لاس کې روانه تلاوت هم کوي کله حج عمره تم بگی شکر ولګی نو خلګی سی حیران کړی و ما یذلل الله سو سو چې الله ګمرا کتاب نه زغیر پرلار یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان لا تتخذوا الكافرین من سی کافران دوستان ما سوا د مؤمنان نه بی الله ملکی د کافر سنلاو دوستی مکوی اتوریدون تاسو اراده لري ان تاجر تاسو وګدو لله الا الله فر علیکم تاسو پر نفاق بانی سنتان مبین دلیل خارا سمانا د کافر سے دوستی مکوا کو دوستی دی وکلا نو دا خارا دلیل استا د نفاق چھتا منافق اگر کافر سے دوستی کے یہ مانا دایا دارا من سے کافران پا دوستانا بانی او توریدون انتا رتاسوی لادالا چھو گزو لیللہ داللہ دا پر علیکم ستاسی پا دین پاک باری سلطان مبین دلیل خکارا سمان دا بخکارا دلیل استا دا منافقت چھتا کافر سے دوستی کے نتا خکارا منافق شریف دی خبر بانی چھتا کافر سے دوستی کے ان المنافقین یقینا المنافقان فی الدرک الاسفل پاتب قلان کی وید ورنا نقول دا سزا شمر غاٹلا منافق و جہنم پلان دیتا پا کی دا ولی دا کوپرم پٹو نو سزا اللہ پ پٹ زید جہنم کی ور کئی تک جزاء من جنس العمل دا اللہ ستارم نہ سزا گان دا سی سنگ دی انسان عمل کرن کی سزا اللہ ور کئی دا کوپر پٹو نو سزا میں پ پٹ زید جہنم کی اعلان دیتا پا کی وئی ولان تجتھا بین جلاؤ ندی اور پان نصفیر نمداری نو نفاق دون خطرناک مرض دے چی گورئی پس زنی مقیر کافر نم سزا سختی گی خوا اللہ الذین تابو دا اس ترغیب برکی توبیتا دا منافقان و قباحتون دیر بیان شو دیار لس قباحتون بیان شو نو اللہ دی قباحتون هم ذکر کرکی خو وقت وقت دا دی اصلاح کوشش هم کئی ترغیب برکی دی تر توبی او دی آد که دا منافقین و توبه ذکر کئی او دا منافق توبه سلور شرطون ذکر کئی چې منافق د خپل نفاق نه توبه وباسي نو یو شرط داره چې دی به د خپل نفاق پرېږدي تابو دویم واسطه وی د لپاره خپل عمل ټیک کړي دریم واتسمو بالله په الله به منګولې لګوي څلورم واخلصو دین او په ځان کې به اخلاص پیدا کړي واخلصو یو څه زیات کړو ولې ځکه منافق سره کې اخلاص نه وي نو الله وشي د لپاره په ځان کې اخلاص هم پیدا کړي واخلص خالص به خپل دین د الله لپاره پاله که په دا کسان سره مؤمنان لري وسوف یوتی الله ذرچی ور به کی الله مؤمنان ته عظیم سمان جنت انتظار دی کوي الله به دی له جنت ورکی دا سو په دی لپاره راوړي چې جنت انتظار دی وکی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما په دې کې د عذاب د دفع لپاره دوه خبرې ذکر کوي اللہ عذاب پس واپس کی گی یو شکر و بل ایمان جس طریقے کی ایمان یو اللہ شکر ادا کئی نہ اللہ عذاب نور کئی او آیات کے دو توجیحات دی یو توجیح دادا چمان افیشی ما یفعل اللہ نکی اللہ پاک سمانا ندے کار دا اللہ پاک بعذابکم عذاب در کول تاصل را کتا شکر و باس ایمان ناوڑی نہ اللہ عذاب ندر کئی نمان افیہ دے ما یفعل الله نکی اللہ پاک یا ندے کار دا اللہ پاک عذاب در کول تاسو لرا یا ما استفهامیہ کا ما یفعل الله من سکی اللہ پاک ساش پا عذاب بانی حکم ما استفهامیہ شی تقریبا دا معنی فیت معنی را جی کی گی ندو معنی شی خیا معنی فیو یا ما استفهامیہ چی ما استفهامیہ شی نسمان را جوڑے گی عمر سمانا شو او مانا پیج شی عذاب در کول تاسو لرا او به دی آیات کی شکر پر ایمان نام مخ کی خدا ولی ذکر دی صورت کی اصلاح د معاشری د پاره خوشتا احکام بیان شو الله چې دی احکام شکریا ادا کړي این شکر نو تا شکر وی سو امن تو ایمان مراوله دل الله پاک قدر دان او پویا لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما نخوي الله پاک په زوره بده وینا سمانه سره چاته خیری کوي نو دا خیری الله نه خوخي الا من ظلم کې او سری باندې ظلم وشي سره مظلومي نو مظلوم ظالم ته خیری کولای شي او دا مظلوم خیری زر قبلی حدیث کې راځي دا اللہ دا خیروں میں کسی نہیں پردہ نہیں نہ دا مظلوم سری خیر ڈیر زر قبلی دن الہب اللہ جر بسود مقصد ذکر کئی نخ خی اللہ بروینا بروینا سر کریمت شرک علامہ ظلم مانا چپ سریبا نے کرا ہوشی نہ اقرا صورت کے سر کریمت کفر ویلشی کچھ صورت نہ حل کے براشی اللہ من اکرے و قلب ہو مطمئن بالایمان نو اللہ من ظلم مانا سشو کب شابان اقرا ہوشی نہ کریمت کفر ویلشی مقصد داش ضرورت پٹیم کی استراری حالت سر کریمت کفر ویلشی فا وقت کی میو عظیمت یو رخصت یا عظیمت دار سر کریمت کفر وہ نوئی او شہید شی او دا ډیر بهتر شهادت دی او رخصت د دیم سره کریمه د کو پر وای او ځان د مر نه بچی دام جایز دی دواړه طریقې جایز دی نو دوه مقصد موږ دا یاد بیان کړ او دې ته اشاره وکړه د منافقینو بحثو سمانه منافق سره په خوخه د کو کریمه د کو پر وای او مؤمن سره باندې چې کراه نه شوی نو کریمه د کو پر نه وای مجبوری دی وینه مؤمن وای لا يحب الله الجهل خير الله پاک بزور ابي سوي بدل من القول اذا بينا ما غرا شفاي بن ظلم كليشي يا الا من ظلم مگر شفاني زور كليشي اول جهل ابي سو سمان اشوا يوم انا خيري كول او الا من شري بن ظلم مش مظلوم ظالم ته خيري كوليشي او دوي معنا سے جهل ابي سو نے مراد کریمہ الشرك او الا من ظلم نے مراد سے شوا اکراه و شري بن اکراه وشي نا کریمہ الشرك ویلیشی وکان اللہ دین اللہ پاس سمین اوریدون کی علی من فو انتوب دکتا اسکار کوی خیر نیک من یای پتا وی اوتا پو یا مافی کوین سو اند بدینا یقین اللہ پاک دیا پو ان مافی کوون کے قدیر ان طاقات لر ان کے سمان اللہ صد قدرت نا مافی کئی نو بندتا ہو کمزور ہے پکادار چی طریقہ اللہ سے مافی ہو کی ان اللذین یکفرون باللہ و رسولی پدیات کے نور سلور قواہتون دہلی کتاب ذکر کئی یقیناً آسان چکو بگئی پا اللہ بانی پیغمبران دا اللہ بانی را دلی ایو فرق وجودہی را ولی ما بین دا اللہ پیغمبران دا اللہ کی ویقونا ویدینو منو منگ ایمان دارو باز پیغمبرانو کو ورکو باز بانی داد یہود و نسوارا اسی پر دی یہود وچ منگ ابراہیم علیہ السلام منو عساق علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا منو و اسماعیل علیہ السلام نمنو عیسیٰ علیہ السلام نمنو محمد رسول اللہ نمنو داد یہود اسی پر دی وګوره دا درې انبیاوی منو ابراهیم اسحاق او موسی علیه الصلاۃ والسلام او دا درې انبیا نه مني اسماعیل عیسی او محمد رسول الله صلی الله علیه اجمعین دا درې انبیا مني او درې نه مني یا دا نه حال د شام دی د نسواراوندې نسوارا چې دغه موږ عیسی علیه السلام منو او محمد رسول الله نه منو نو باسی انبیاء منی و باسی نمدی و یریدون ایراده دی ایت تخیدو چونی سی بین ذالکا فما بین دادی که ما بین دادی که چطور انبیاء ایمان داوری سبیلن بلا لار سمالا دا اسلام و دا کبر میند که بلا لار لطای بلا واسطه جوڑای حالان که اسلام و کبر میند که بلا لار نشتا سره بیا مسلمان یا با کافیری او دے دا اسلام و کفر میں کہ بلا لار لٹائی اللہ اولائی کلاسان هم الکافران دے کافران دی حقا یقینا دا یہود یقینی کافر دی چلا قباحتو نبکی دی وعطا دنا منگ تیار کرے کافران نعذاب موہین عزاس فکون کے والذین ہوا کسانا منوشی مانی راول بلنا پر اللہ بانی و رسولی پیغمبران دا اللہ بانی ولم یفرقو پرقنا کئی بین اہدین ما بین یو کس کے من ہم دے پیغمبران دا اولئک اللہ اذا کسان سوف یوتیم در چور وکی اللہ دیو تا اجور ہم بدی دامل دریو وکان اللہ دی اللہ پا غفور رحیم آبا خون کے و مہربانا یسلو کالو کتاب انتو نزل علیم کتاب من السمائی دادا دی کتاب یو اعتراض ذکر کئی اعتراض سرے دی دا اعتراض کئی چلا قرآن کریم پی یوزل ولی نرازی لکا موسیٰ علیہ السلام بانی تورات پہ یو ذل آغلے ہو نو دانگی دا قرآن کریم پہ یو ذل والی نرازی دار دا یو اعتراض دے دے اعتران دا دو جوابو نا کئی اول زامی جواب کئی فقط سلو مساک والے مثالک دے نے اجمالی جواب کئی پری دا الزامی جواب کئی پدی الزامی جواب کی ڈیر تفصیل کئی اور دے پنجل لس قباحت نے ذکر کئی حاصل ادارے چھ تاسو حق منئی نہ اسے پزل عناد ولاڑے وئی کہ تاسو حق من لے نو تاسو بدا ناروا کاو نہ مرے کولے نو پاقا سالو موساک برا نسو ذکر کئی اجمالی جواب دے خماتول دا الزامی جواب دے خودے الزامی جواب کے ڈیر تفصیل کئی او پدے کے دی پینزلس قواہتو نبیانی پدے کے ریت اشارہ کہ تاسو حق من لے نو تاسو بدا ناروا کرو نوالے کولے دا پینزلس ناروا کرو نوالے کولے حق من لے ناسی بانی جوڑوئی حاصل ادارے او دویم بروستا تحقیقی جوابو کی ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح اغرستا یو سلدیش بیتا گیبا تحقیقی جواب ہوگی حاصل ادارے چھ گوری ٹھولا وی پا انبیاء ترتیب وارا راغلی یو تورات پا موسیٰ علیہ السلام پا یو ذر لاغلی و خود تورات نا علاو نورا وی پا موسیٰ علیہ السلام پا ترتیب راغلی و پا یو ذر نور راغلی یا دانگی بدی نورا انبیاء باری دلس انبیاء نمونہ ذکر کئی جب دلس انبیاء علیہ السلام چی وحی راغلی و ناغم دو قرآن کریم پشان لگا لگا پا ترتیب راغلی و پا یوزر وحی اندر راغلی نو اعتراض سنگو چی قرآن کریم پا یوزر وحی اندر راجی سرنگی چی تورات پا موسیٰ علیہ السلام پا یوزر راغلی و دا سوال لی دے سوال ندو جواب دیو الزامی او دویم تحقیقی الزامی جواب کی تفصیل ڈیر دے ما ہوئے چھ دے کر دے پنجل لس نقصان نہ بیانئی چھ تاس حق نہ مانئی کہ تاس حق مان لے تو تاس کے بدائے پنجل لس ناروا کرو نہ بے موجود او دویم با تحقیقی جواب ہو کہ چھ گورا پا ٹھولا انبیاء وحی پا ترتیب راولی لگا لگا راولی قرآن کریم دفشان تھا یو تورات پا موسیٰ علیہ السلام پا یو ذر ناولی خنور پا موسیٰ علیہ السلام چھ تورات نا علاوہ نورا کم وحی شوا ناغم لگا لگا وقت ترتیب بانی وا یا په نور انبیاو چې وحی راغلی ده په نوح علیه السلام باندې وحی راغلی دارنګه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب عیسی ایوب یونس هارون سلیمان او داود علیهم الصلات والسلام په دې لس انبیاو علیهم السلام ټولو چې کوم وحی راغلی هغه په ترتیب سره راغلی او لږ لږ راغلی څنګه چې قرآن کریم په ترتیب سره او لږ لږ راځي دنیا ته نو یا سلو کا تہ پوس کے سان کتاب کتاب انتنا زلا چرا ولی گارے ان پدی وانی کتاب ان کتاب من السماء الى اسمان کتاب د اسمان د اسمان قران پیو زد راشی فقا سالو تاسر ری سوال کرے موسی علیہ السلام نے اکبر ا دلیل غٹ من زار کر دینا فقال ولدی ارن الله جارتن د اس قباحتن شروع یو قباحت د دیداو چه دیدا مطالبه کرے چ مون تری الله خار زان وخی دویم قبا ثم تخذ العجل من بعده دسوی بندگی وکرا دسوی بات اکرا دای دویم قبا حد دی فقال پشولی ولین اللہ خیم انتن اللہ پا اجارتن بیدیا ونی ولی تاسو چغیر تندر سبب دو ظلم دادی و بانی ونی ولدی لرا چغیر تندر سبب دو ظلم دادی ثم تخذ العجل بی ونی دیس خینر پا خدای توب بانی من بعد ما ورساغ نجات ومر بینا شرال دی تخکار دلیلنا فعفونا پس من معافی اکلان ذالک الدین و آتینا مگور کلیو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا سلطان مبین دلیل خکارا خکارا دلیل سو دا غلا موجزین با اجدہا جوڑی دلہ ورفانا پا قوم طورا بی مثاقیم دای درم قواز ذکر کئی جنلا دای دا پاسن طور غر پورتا کرے وزکا خبر نمان لہ سلورم دای تاویل شو چو طول بابا سجدن اللہ و تعالی چې بیت المقدس په دروازه باندې نن وځي په سجده باندې او د سجده پرې کې و او پنځم لا تاسو په سم د ته ویل شو چې خیری په باندې بخکار نه کوي او د خیری په باندې بخکار کاو ورپان موږ پر تکلیف پاسه دین تور غد بمیثاقیم په سبب دعا دور دی و باندې بمیثاقیم یا د پاره د وعده خصلو د دینه وقلنا لهم غيروا ديوتا ادخل الباب النور دروازه دي کریمان سجن سجده کوون کی بیت المقدس ته چنوته یلا ته سجده شکر وکای او دای دې سجده په قناټو باندې خویدل وقلنا مگو اللہم دیو تالا تعدو زیتی اما کوئی پیس سبتی پر خکار دی خیری کی او دی بر خیری پر دمیان اخکار کاو واخرنا مگا خسی منهم دیو نمیثاقا غلیظا وعدک لکا فبما نقضهم میثاقهم دای نور قباحتون بیانی شپگم قباسه نقضل میثاق وعدی ما تولی اوام با کفرین بیعت اللہ کفر اکاو اتم وقتلیم الانبیاء انبیاء شیدان کول نهم وقالو قلوبنا غلف دانها قباتو نشو فبما نقضیم سواد ما تولو دیوانی میثاق ما دیر دیو لو کفرین کفر دیو بیعت اللہ پیتون دل لابانی وقتلیم الانبیاء وجلیو پیغمبران رپنا حق بانی وقال مودا قول دیو قلوبنا ازنا زمان غلفن پا پردو کی دی یا غلفن من علوخی دی علم دی سالم تزورت نلرو بل فباللہ بلکی محروال اللہ پاک علیہ پا دیوانی بی کفرین بسان دو کفر دیوانی پلا ایمینو دی ایمان دراؤڑی الا قلیلا دو معنی مخی تیر شووی یو معنی سوا لگ ایمان دراؤڑی دا منی چ اللہ خالق دے مالک دے رازق دے الگ صفات منی حسین مان دراوڑی او دے مانا سوا الا قلم اگر اللہ کا سان دے دینن لگ ایمان دراوڑی خو اکثر ایمان دراوڑی دینا ادوا الا قلیل مگر لگ ایمان ایمان دراوڑی لگ ایمان دیر دراوڑی او یا اللہ کا سان دے دینن ایمان دراوڑی خو اکثر بھی ایمان دی وَبِكُبْرِ مَقَوْلِ مَلَا مَرْيَمْ بُحْتَانًا دائی لسم قبا ذکر کی ادا وَبِكُبْرِ لفظ مخکم تیر شو وَكُبْرِ بِعَتِ اللَّهِ بے ذکر کو بِكُبْرِ هم دا ولی لکر دی پا دی کبر کی با وقت پا وقت زیادت راتا نسمان دی کبر کی نور زیادت امراری وَقَوْلِ دا وَنَاد دی عَلَى مَرْيَمْ مَرْيَمْ بِبَانِ او وناد دی پا مریم بیبانی بحتانن عظوی من دروغ لوی مریم بیبی لوی دروغ وی لوی دروغ سو اگر در زنا نسبت گاو او دل توی چه مریم بانی چه کم بحتان لگی دل دا بحتان عزویم بو او دا عشیر جنها بارا کسوی سبحانک هازا بحتان عزویم التم دا رازی نگورا روافی سری عشیر جنها برنامی او یهودیان دا مریم بیوی برنامی نو دا دوارا یو شانتی دیداش روافی زو دا یهودیان زکا یهودیان مریم بی برنامی او روافی سری عشر جنها برنامی و قول مننا قتلن المسیحا دایو لسم قبات اللہ ذکر کی او دا دیوینا دیشی قنون وجل مسیح عیسی زوید مریم رسول اللہ دا رسول اللہ یا دا دی کلام دی یا دا اللہ کلام دی کدی کلام شی دا بیر سحزال پار رے یهود با چمنگا عیسی وجلے چزان تید اللہ پیغمبر وا دای پا او سی مسخری کولی پا عیسی علیہ السلام پسی او کو رسول اللہ دا دا اللہ کلام شی نبی دی دیر قباحت تا اشاره دا چی دا اغاز ظالمان دی چی دی عیسی علیہ السلام وجلے او عیسی علیہ السلام چید اللہ پیغمبر وا نو رسول اللہ کی دو مقصدش یا دی یهودو کلام دی نبی دا بطور سزا ذکر کئی چما عیسی علیہ السلام وجلے او عیسی علیہ السلام چی زانت دا اللہ پیغمبر وا او یا دا اللہ کلام دے اکو دا اللہ کلام شی بید رسول اللہ ولی ذکر کئی دا قباحت دا پارا چی دا دون بید وقت بیکار خلق دے چی دیو انگو عیسی علیہ السلام وجلے او عیسی علیہ السلام چی دا اللہ پیغمبر وا وما قتلو دین وجل عیسی علیہ السلام نرا وما سولبو دا دی پا نزی اللہ رد کئی دی یهود دوا قیده و چو عیسی علیہ السلام وجل شویره پانسیکل شویره و دپن شویم دی او نسوارا با چی دا وجل شویره و دپنم شو خود بیر بورت شده قبر نا او بیسمان نتو خود نالا پا دا دوارو نزیری رد کئی چو عیسی علیہ السلام نقتل شویر نپانسی شویر بلکہ اسمان نتا اللہ خیجوالے دا قتل نہ بغیر دا پانسی نہ بغیر اور دا دپن نہ بغیر اللہ اسمان نتا خیجوالے ولیکن شب بہا لیکن یو شان اکلے شویو عیسیٰ علیہ السلام لہم دیتا ولیکن شب بہا لہم لیکن یو شان اکلے شویو آغا د عیسی علیہ السلام سره هم دیتا د څه مقصد دی؟ دې مخکې مونږ واقع بیان کړی و چې یهود د عیسی علیہ السلام د وجود اراده وکړه. عیسی علیہ السلام باندې چاپه وغورځوله، دولس زره یهودیان پسې راغلل، یو کوټه کې دوی محاصره کړه. دا د ده ملګري وو حواریین. عیسی علیہ السلام خپلو ملګرو ته وویل چې تاسو کوم یو دې ته آماده دی چې د هغه شکل زما په شان شي او هغه شهید شي او قیامت کې الله زما سب جنت کې ملګری کړي؟ نو دا ملګری ډېر اخلاصي وو، په هغه کې یو ملګری وو چې زه دا کار به زه وکړم. نو الله د عیسی علیہ السلام شکل هغه ته ورکړو، هغه به شهید کړی شو. او عیسی علیہ السلام ته اسمانو ته وخوت، ولیکن شبه دغه معنا ده، لیکن یو شان کړی شو هغه د عیسی علیہ السلام سره له هم دی ته. وإن الذين يقينون كسان اختلفوا في اختلاف كذا في بعض ذكر في الشك إن خام واب الشك لي منه ردينا ما لم نشتدل ربي فديبان من علم سعنا من الاتباع ظن ما يثاب داري القمان وما قتلوه ذينا وجل عيسى عليه السلام نرى يقينا يقينا يقينين ذي وجله أو يا يقينا سمعنا شذي يقين كون كي يقين ذا ذهم نشتا شكنا من عيسى عليه السلام وجله بل رفعه الله بل کفرت کرے عبداللہ اللہ پاکی لئے خود زانتا وکان اللہ دے اللہ پاک عزیزن ضرور حکیمن حکمت والا و این من اہل الكتاب و نشتے وکز اہل کتابنا الا لیومنن مگر خام خائمان براوری پر عیسیٰ علیہ السلام بانی بھی پر عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی مخ کی دمر دادنا دی مقصد دارے عیسیٰ علیہ السلام کو دسمان را کوشی دا واکه چې کوم اهلی کتابی او په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي نه الا لیؤمنن مقصد دا شو مگر ایمان براوړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرد چانه د عیسی علیه السلام نه یعنی عیسی علیه السلام لا مړ نه دی اسمان نه کې دی هغه به راکوزیږي او چې کله راکوشي نو هغه زمانه کې چې کوم اهلی کتابی هغه ټولو په ده باندې ایمان راوړي یہ مقصد پورا شوئی کا دو مقصد سے بیان ہے کہ قبل موت ہی مخ کے مرد دے کتابینا سمانا کم کتابی چی مری نو دے زن کردن پو وقت کے دے مرد نا مخ کے پر عیسیٰ علیہ السلام بان دے ایمان راوڑی اگر چی دا ایمان اللہ تا قبول ندے ولی زن کردن وقت کے کم ایمانی خو جبری ایمانی استراری ایمانی پر خپل اختیار نئی نو اللہ تا منظور ندے ندو مقصد من بیان تو یا قبل موته مخیر مرد عیسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام لا مرد نرے اسمان نو کرے و چی کل را کوشی ناغا زمانہ کچھ کم اہلی کتابی آب دو بان ایمان ناوڑی اور دویم من امسی کرلا مخیر مرد کتابی نا ہر کتابی چی کل مری نو دا زن کردن پو وقت کد مرد نمخیر پر عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑی اگر چی دا ایمان اللہ تسن دے منظور نرے والی منظور نرے ذکر دغه استراری ایمان دی په خپل اختیار نه دی خپل خوخه نه دی و یوم القیامه دی پر قیامت یکون شوالین پر دیوان شهیدن گواهی کوونکې په بی ظلم من الذین هادو دا دل سم قباحت نه دی ذکر کای و بشدهم دا دی ان سم قبا ذکر کای الله سبب د ظلم دا کسان نه یهودیان حرم نه حرام کول علی پر دیوان طیبات پاک شینا محلت شان کرے شو دی پارا دنی پاک شئی نو فاقا پہ اللہ حرام کلو ولی دی گناہو نڈیر کول لکہ مثال واز گے پہ اللہ حرامی کلی وی نواز گے حرامی نوی حلال وی و دی دی گناہو ندوی نا پدیبان اللہ تعالیٰ سکل لی بند اکل لی یا بعد خلق دا سی دی گناہو ندوی نای پا جون کی اللہ اتمنان ختم کی اللہ پی مصیبتو نراوری باران نہ نکی گلی زمانہ خوش کے پیراشی گرانی پیراشی دعوت کے اللہ ناراض ہے گناہوں نے وجنا ردان یہود چھو پائی من اللہ پاک شین بن کلا حرام اکلتی و بسوادین پساد من دول و دیوان اللہ دلار نڈیر خلق در وقت ہیم الربا دای شو اللہ سم قبات اخوستن دای شو اللہ وقد نوہو عنہو پتاقی سرا دی منک لیشو دی سودنا سود لکه دی امت کی حرام دے نو دانگی یهودو بانیم اللہ تعالی حرام کلیو وافلی اموال الناس ای پنزل سم قباحت دے فارند دی مال خلق کو بالباطل پہ ناروا طریقہ بانی پہ حرام طریقوں بے مان خلق کو خوڑل دی بس سودونم کول رشوتون بے مخصل جادو بے کاو جادو بانی بے روپے خصلی کوڑی منتری بے کولی لپا مختلف ناروا طریقوں دی خلق کو مان خوڑل وآتا نامن تیار کرے کافران دین عذاب دردون کے لیکن راسخون پی العلم منهم لیکن مضبوط خلق پہ علم کے دینا لیکن ریت اشارہ دا چپ دئی کے دو قسم علماء موجود ہو یو راسخون او بل اہل زیغ ہو لکہ سورت آل عمران پاور کے دی بحث شوی ہو چی دا دو قسم علماء ہو یو اہل زیغ ہو تاوی او یو تسوی راسخون پہ علم تاوی راسخون پہ علم پہ دی امت کے لکہ مثال ادھ خیر القرون امامان شو ادھ سنت پر جماعت کم امامان ہو صحابہ کرام و تابعین و تبدا ټول راسخون پیل لمو او اهل زیغ د دې مقابل کې چې کوم دا د فرق زوالو د بدعتیانو ډلې وي اهل هوا متوي فرق زوالو متوي بدعتیانو متوي دا دوا یو ډلې چې کوم د سنت پر جماعت مقابله کوي هغه سری اهل زیغ دي ودانګ دي يهود کې هم دوا ډلې وي یو د راسخون ډلوا او بل اهل زیغ ډلوا لیکن الراسخون لیکن مضبوط خلق فعلم کے دینا والمؤمنون مؤمنان یؤمنون دی ایمان روڑی بما پا کتاب شرح لگر شوی لیتا تفاق شرح لگر شوی مخکستانا والمقیمین الصلاة دیتا منصوب علی المتحوی چی امده المقیمین الصلاة زا متحکم دا خلقو چی پا بندی کئی دی منزونو سمانا کم حالا چی دی منز پا بندی دا غی سپتون پا کار دی د مونږ پابندی سره سره مونږ په جمع کوي په جمعات کوي تکبیر الله خیر ساتي دا رنګ شپونه سیدا کوي شپونه کې دیو وسنی زی ودریږي نو دې تاسو وي مقیمین الصلات او توي نو ول مقیمین او امده المقیمین الصلات الله مت حکوما دا خلکو چې را پابندی کوون کې لمانځه یعنی کم خلک چې لمانځه پابندی دا وي صفات په کار دی والمتون زکات ورکون کی زکات والمؤمن ایمان دارون کی پنا فور درست نی بانی دا کسان سنوتیم زدا شمن گور کو دیو تا اجر مازی من اجر لئی مخ یو سل دو پنج سایات گلی سی ویریو چه زر اللہ ودی تصور کی اجر عظیم بور کی سو پا یوتیم اجر عظیم من آل تا سو پا لا پا زودل تی سین ذکر کو سنوتیم اجر عظیم لکه دلته کامل ایمان ولا مراد دی او دا سینم دلالت پنی زیوالی کئی یعنی دا دی دا جازویم وقت دیر نیز دیره آلتا عام مؤمنان مرادونو آلتا دا عبارا که سو پا لپا ذکر کو لکه سو پا کی دا سین زیوالی نشتا سین کی نزیوالی او سو پا کی نزیوالی نی نو دلته خاص خلق ذکر کئی نو اشاره دیتا چه دی خلق و جازویم وقت دیر نیز دیره ان اوحینا الیک ما اوحینا دا دویم جواب دے تحقیقی جواب سوال داو چی قرآن کریم پر دے پیغمبر پر یو زلوالی نرازی دا یو الزامی جواب شو الزامی جواب کی پینزل لس قباحتون دی بیان شو وزا تحقیقی جواب کئی چی گورا پر طول انبیاء وحی دا غنگی پر ترتیب راغلی سن چی قرآن پر ترتیب بانی رازی لگ لگ پر طول انبیاء وحی پر ترتیب راغلی لگ لگ راغلی صرف تورات دا پر یو زل راغلی ان اوحینا الیک کما اوحینا کسرنگی چم وای کری و نوح علیہ السلام تا و نبیین و نور پیغمبران تا من بعد رسلنا و اوحینا من وای کری و ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا او اسماعیل و اسحاق او یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تا و الاسبات اولاد دیتا و عیسی او عیسی علیہ السلام تا او ایوب او یونس او هارون او سلیمان علیهم السلام و آتینا مگوار کلو داود علیه السلام تا زبور کتاب و رسولن مانا وارسلنا رسولن منگ را لگیر اوڑیر پیغمبران چه منگ بیان کری دا علیه کب تابانی دزنان بیو بیان تا تشوه من قبل مخی و رسولن او زنی پیغمبران لم نخصوصم چه منگ بیان کری علیه کب تابانی دا د بعض انبیاء بیان زمنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نه دی شوی، د دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علمی کلی نو که علمی کلی وسه په کار دار چې ټول انبیاء د حالاتونه خبر وي، حالانکه نبی علیہ السلام د ټول انبیاء د حالاتونه نه دی خبر. البته تعداد بعد کې اوله شریر ریسر راځي، چې اوله شریر ریسر پیغمبران الله را لېږلي وو، خو دا ورواتم نو کمزور دی. وکلم الله موسی تکلیما، خبر کریم الله د موسی علیه السلام سره تکلیما خبرې کول. تکلیما مفعول مطلق دی، مخکې موږ دې پیدا بیان کړی وه چې مفعول مطلق کې څو پی دی؟ دوه پی دی. یوله پیدا شوه یادم شي چې دا اشار له پیل راولي پایل ته بذات، نو دې معنا داره چې الله د موسی علیه السلام سره بذات خبرې کړې وي بغیر د چا نه، د واسطې نه. لکه بعض جاهلان وای چې الله په ونه کې دا خبرې پیدا کړې، دا خبرې ودي ونې کولې، حلولی دا عقیده لري. الله دا خبرې د موسی علیه السلام سره بذات کړې بغیر د واسطې نه. هم په مطلق کې بله پیدا شوه تکرار باندې دلالت کوي. نو څه مقصد شو چې الله د موسی علیه السلام سره بار بار خبرې کړې، یو ځل نه بلکې بار بار یې سره خبرې کړې دي. دا تکریم دی مفعول مطلق کې دوه پیدا دي. او دریمه ته دا معلوم چې کلام د الله صفت دی، الله خبرې کوي، خو د الله د خبرو هغه کیفیت موږ ته معلوم نه دی. رسولان دا پیغمبران مبشرین او منذرین دی که حکمت را لېږل، د انبیا او ذکر کوي. انبیا الله ولې را لېږي؟ حکمت سره. حکمت په کې داره چې د خلکو دلیل ختم شي. که انبیا نه وای نو خلکو به د قیامت پورې دلیل پیش کولی چې الله تعالی موږ ته کوم پیغمبر نه دی را لېږلی. که تا پیغمبر را لېږلی وای نو موږ به د هغه تابعداري کړې وای. خو چې انبیا را نو د خلکو دلیل ختم شو، الله د چا دلیل نه دی پرېښی. انبیا هم الله را لېږلي، کتابونه هم الله را لېږلي، دارنګې نکانه قرآن سلما هم الله پیدا کوي، د قرآن او حدیث درسونه هم کېږي. نو دا مخلوق دلیل دا نه دی پاتې شوی. رسول الله پیغمبران مبشر نذیر ورکوونکي ویرونکي دی، الله یې کونه دی لپاره چې نشي د خلکو لپاره په الله باندې دلیل. رسول الله علیه ګل پیغمبرانو نه وکان الله عزیزان دی، الله په زورور حکیمن د حکمتون والا دی. لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. د دې تعلق دی دا مخکې آیات سره، یو سل درې پنځوسم آیات کې خبره شوه وه چې دی د قرآن کریم باره کې شکو، یسلک اهل الکتاب ان تنزل علیهم، د قرآن باره کې دی شکو. الله وایي که دی شک کوي نو الله گواهی کوي په دې قرآن باندې، ملائکه هم پرې گواهی کوي چې دا د الله کتاب دی او دا رښتینی کتاب دی. لیکن الله لیکن الله په یشهدو گواهی کوي، پاک کتاب چې را لېږلی تا ته را لېږلی بعلمی مطابق د خپل علم، ملائکه یشهدون گواهی کوي او پوره دی الله گواه. ان الذین کفروا زجر کوي منکرینو ته، یقینا هغه کسان چې کفر کړی او خلک بندوي د الله د لارې نه، قد ظلوا بتاسده گمراه شویلی زولانا بعیدا پا گمراهی لری سر حقنا. ان الذين يقيننا کسان چې ګبر کړی او ظلم یې کړی نه، الله چې بخښنه وکړي دی ته، نو دا چې وښایي دی ورته لار، مګر لار د جهنم همیشه به دی په دې کې همیشه، او دی دا کار په الله باندې آسان. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول، ترغیب دی اتباع د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته. یا ایها الناس ای خلکو، قد جاءکم الرسول، تاسو راغلی تاسو پیغمبر بالحق په حق باندې، من ربکم در طرف ستاسو نه، په امنو پس ایمان راوړی، خیرا لکم دیو معنا داسې کوي، ایمان نه وړی خیرا معنا ایمانا خیرا لکم، هغه ایمان چې غوره ستاسو دپاره، ایمان راوړی غوره ایمان، غوره ایمان سره هغه ایمان دی چې شان د ایمان د صحابه کرامو دی. ان صحابه کرام شان سه ایمان راوړی. نو خیرا په یو ترکیب باندې دا مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف محذوفه سره، چې په آمینو ایمانا خیرا لکم، ایمان راوړی ایمان چې غوره دی ستاسو دپاره، نو سمن هغه ایمان راوړی چې شان د ایمان د صحابه کرام وي. دویم معنا د خیرا دا ده چپا من ایمان لر خیرن سمان افعلو خیرن لکم وکی خیر خپل وکی خیر خپل سمان کارو کی صاحب کی خیری و ان تکرو کو تاسو کو پر کوی نلا دنا بی فروا دی ولی پ ان لله یقین ان الله لپاره وسیلی چا پاسوان نو کی جو سمای کیری او دی اللہ پیو حکمت والا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم پدہ آیت کی رات کئی پر شرک اعتقادی دے نسوارا اوبالی اللہ و توش پر دین کی غلو مکوی جکن نسوارا انہوں نے غلو دے رکی را پر دین کی لا تغلو اللہ دین کی غلو مکوی غلو سی لکہ یہود و نسوارا دین بارا کی غلو کولا غلوی پر مختلف طریقو وا خو یو طریقې دا و چې عیسی علیه السلام باره کې یهود غلو کوله چې هغه ته به ولد زنا وه العیاذ بالله ډېر زنا نه پیدا دی نصارا به غلو کوله چې دا زمونږ معبود دی او دا څه دی دا ابن الله دی الله ورته وایي چې دا غلو مه کوئ دا افراد تفرید مه کوئ لکه دین اسلام کې غلو نشته افراد تفرید نشته دین اسلام کې و چې عیسی علیه السلام د الله ډېر غوره او نیک بنده و خو الله معبود نه و نو لا تغلو اللہ دو غلو نمارا کئی دین کی غلو دا صدا حرام دا نبی علیہ السلام وی زمان بارا کی دا سی غلو مکوی لکا نسوارا و دا عیسیٰ علیہ السلام بارا کی غلو کلی وا جد اللہ بندیم دا اللہ رسولی با نو یو بنده دا خپل مقام دا دیر کتا کول یا دیر پورتا کول دا صدا غلو دا افراد تفرید و توی ولا تقولوا ما يعلم الله فلا من الحق من غير حق بل انما المسيح يقين المسيح عيسى ابن مريم رسول الله دا اوس حق عقیده ذکر کای رساله سم بارک رساله سم بارک حق عقیده داله چې دا د الله پیغمبر دی لوی مقام دی و کلمته کلمه د الله ده د الله کلمه د سمانه کون په کلمه پیدا شوی او القاها چې الله ورسول او د مریم د مریم بیبی ته وروح منه او روح دا د الله پاک نه عیسی علیه السلام روح دی د الله نه د دې معنی دا نه ده چې ګنې عیسی علیه السلام د الله نه جز دی لکه سوالات دا استدلال کوي بلکې روح منه کې اضافت د روح الله ته وشو دا د شرافت د پاره دا اضافت تعظیم و شرافت دپاره دی لکه بیت الله یا ناقۃ الله نو دلته د کور نسبت الله ته شوی د ناقې نسبت الله ته شوی دا اضافت د څه دپاره دی د تعظیم د مذاب دپاره دی نو دلته روح منه کې دا نسبت چې الله ته شوی نو دا نسبت د څه دپاره دی د تعظیم دپاره د شرافت دپاره چې عیسی علیه السلام معمولی روح نه ده بلکې دا ډېره لوی روح وه ځکه دا د الله د طرف نه وه دا روح نسوارات دا استدلال کوي چې عیسی علیه السلام روح دی نو منه سمان د الله نه جز دی عیسی علیه السلام د الله جز دی د الله نه ولد دی یعنی ابن الله دی دې باندې پسرین واقع هم ذکر کوي چې د هارون رشید یو طبیب و ډېر هوښیار و هغه د علی ابن حسین واقدي رحمه الله سره مناظره وکړه چې ګورې ستاسو کتاب کې داسې الفاظ شته چې هغه دې دلالت کوي چې عیسی علیه السلام د الله نه جز او د الله ولد دی دغه قرآن کې دی چې وروح منه داتې ولوسته نغه عالم چې علی ابن حسین واقدي رحمه الله هغه ته ویلي چې دې دا مقصد نه دی چې د الله نه جز دی ولی ځکه بل ځای کې سورت جاسیه دیارلسم کې الله پاک وایي چې لهو ما فی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه نو انت جميعا منه به خدا معنا جوړیږي چې دا ټول شینه جزء دی الله نه اسمان نظم کې ټول شینه الله نه سری جزء دی زمين هو دا مقصد نه چې الله نه جزء دی په دې وجه باندې هغه دغه لا جواب شو کم طبيب چې نسواني طبيب اوس جواب نو نو ایمان راوړ او په دې باندې به هر نشیر با شاړي زیات خوشاله شو د عالم چې علی ابن حسین واقعي دی هغه ته به من ډیر غټ انعام مبارکو بهر حال وروه من هو کې نسوارا سوی چې عیسی علیه السلام د الله نه جزء دی که قران کې راځي وروه من هو د امین هو د لاس په جزئیات باندې کوي د الله نه جزء دی هم ګو شدا اضافه د جزئیات د پاره نه دی بلکہ دا اضافت دس د پار دے تعظیم د پار شرافت د پار پدے کہ عظمت شان د عیسیٰ علیہ السلام تو اشارہ دا چو عیسیٰ علیہ السلام د اللہ روح دے خدا معمولی روح مگنے ذکر شدہ د اللہ طرف نہ دا ندی قدر کوئی بے دبی مکو کسن چہود بے دبی کئی فامن پس ایمان اور بل فلّہ پیغمبران اللہ والا تقول میں وہی صلاح چ خدایان دریری این تہو منشی ددی عقیدی تشیش نہ ددی عقیدی نہ منشی چ خدایان دریری خیر لکم من لیکن خیر لکم دے کے بس ساسو دیر خیری اللہ ددی عقیدی نہ منشی چ خدایان دریری او خیر لکم دا بغول ساز دو پارا دا خپل عقیده بدل کئ د عیسی علیه السلام بارک دی کی بم خیری انما الله یقین لا پاک الا هو المعبود دی یو سبحان او پاک الا الله دا یکون له شین نظر ولد او اولاد تا ټول رات دی په نسواراو نسواراو خدایان ډیر دی الله سو انما الله اله واحد نسواراو ی الله در اولاد شتا الله په رات کی سبحان او یکون له ولد لو خاص اللہ در حواس دی چاپا سوانو کی دیواش پس مائی کی پورا دی اللہ زیموار لیسان کی پر المسیح و یکون عبدا للہ دا بیرد دی پا نسوارا و باری نسوارا و دا دعوی کولا چی تاسو دی عیسیٰ علیہ السلام بیدبی کوئی چی تاسو دی اخسیوی دا اللہ بندہ و طبیعوی تاسو چی دا دا اللہ بندہ دی او دا نمالی چی دا سر ابن اللہ دی دا خود عیسیٰ علیہ السلام بیدبی کوئی دا کم وفد دا نجران چی راغلیو اغیی پا نبی علیہ السلام بندہ اعتراض کریو دی قصہ صورت عمران کی تیرہ شووا نا اللہ دا غیی چلے جواب کوئی عورت کوئی پا نسوارا اوباری چلی یستن کی پا المسیح چھری باک نگن عیسیٰ علیہ السلام یا نفرت نکی عیسیٰ علیہ السلام دا دینا یکون شیاب دن اللہ بندہ اللہ دا پارا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بندگی نہ ځان اوچت نہ گنی دی با عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بندگی نہ اوچت گانا چھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بندہ نہ دے بلکہ اغد اللہ ولد دے دا اللہ زوی دے اللہ عیسیٰ علیہ السلام خو زما دا بندگی نہ ځان غٹ نہ گنی دا تاسو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بندگی نہ غٹ گنی ولن ملائکۃ المقربون نہ ملائک نزی اللہ تا و من یستنکف او چچا چی نفرت کو یا بدیو گانو دا اللہ دا بندگی نفرت کو دا اللہ دا بندگی نا ویس اکبر او زن غٹو گنی پس یا شون دا چلنا برا جمع کی دی لرائی لیخ پس زن تا جمعان طول فامن لزین پسر چیا کسانی چی مانی روڑی عمل نکی نیک فیوہ فیہم اللہ پورا وکری تا اجورم بلی دا عمل لری و زیاد بکی دی لدخ پر محربانی نا فلا مہربانی مراسے دیدار اللہ بتخفل دیدار نصیب کی واما الذين ارشا کسان نیستن کا پوچھے نفرت کرے و استکبر لوی کرے اللہ نے بندگی نن اللہ عذاب ور کرے تعذاب در دون کے ولا یجدون بے بن شیر فزان پرما سوا اللہ نہ دو سو نہیں امدادی یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم دا ترغیب دے قران تا یا ایوہ الناس و خلق قد جاکم دا سلام علیہ تاسو برحانون دلی سایت دربنا چی غصر پیغمبر دے پیغمبر تے برحان ہوا نگر پیغمبر کار سی براہین قادلائل قائم ولی وانزلنا مغرا لیگر علیکم تاسو نور مبین انرنا اخکارا دا نور نمرات قرآن کریم دے قرآن کریم تے نور ہوا ذکر دے پوا جبانے پس دکی نورانیت پیدا کی ذکر دا سوئی نور توئی نو برحان نمرات پیغمبر شو او نور مبین نمرات سرے قرآن کریم دے فاما اللذین پار سار چاہا کسان دے چیمان روڑے پا اللہ بانی منگول لگئی پا اللہ بانی زرہ چل اللہ بین نباس پر احمد خبر کی و فوزین امیر بانی خبر کی و یهدیہم اللہ با ہدایت کی دیتا پس یدخلهم دل آخرت سلگی او یهدیم الی صراط المستقیم دنیا سلگی خب دے بانی سوال لے چہ ہدایت پہ دنیا کی داخل مخ کرے دا داخلی دو دا جنت نا دلتا یهدیم روستا کو پس یدخلهم مخ کے کو حالانکہ پسید فلهم روس سر لے کلاخ پا آخرت کے راجی او یہ حدیم دنیا سر لگی نو دا ہم مخ کے لین دا مخ کے روس سر کو روس سر مخ کے کو ندین جواب دارے چھ دی دا تقدیم دا مقصد اعلیٰ رے پا سبب بانی لکہ جنت تداخلی دل دا لوی مقصد دے او دا غی سبب سر ہدایت دے پا دنیا کی نو اگا مقصد رامخ کے کو پا سبب بانی اکا آسر شے سرے جنت تداخلی دل لی ویہدیم اللہ با خیلی تغفل زان طرف تلارا نیغا یستبتونکا قل اللہ یفتیون پیل کلالا دایا تنویر دے پا مسئلہ دی میراث بانی دا دی میراث مسئلہ دی صورت پاول کی ذکر شو ہوا اسے اخیر کی بے ذکر کئی لکا مخی دا دی تیمانانو مسئلہ پاول کی ذکر شو ہوا فا مخی غصو آیتون کی دی تیمانانو مسئلہ معاد کرا دا یو سل اویشتم دے غالباً چو ایسا تونکا پی النسائی قل اللہ یبتیکم پی ہننا ردانگی دا دی میراث مسئلہ مخی تیر شو ہو بے معاد کرا یا تنویر وی روشنائی غلزولی پا مخی احکام بانی او دیاد که دا کلالا مسئلہ ذکر کئی دری سورتون دا کلالا ذکر کئی دا کلالا دو سورتون مخی اول کی تیر شویو او دری دل تا ذکر کئی آل تا من خبر کلی وا چه دا کلالا دا پارا پا سورت النساء کی طول پینزی سورتون دی دو مخی بیان شویو دری و ذکر کئی او کلالا مانام تیر کلالا آغا سلی چې دا غي اولاد هم نه ای او فلار هم نه ای اصول او فروع نه ای نو قل الله یفتیکم فی الکلالتی الله فتو در کوي بار میراتی کې نمرون هلکا یو سنه عمر شو لیس له ولد نه دا غي پر اولاد ولهو اختنا د در پر خوري حکم خور عینی خور یا علاتی خور دکه یو خیاپی خور وا مخکې موږ دا بحث کړو چې خویندې ورونه درې قسم دي عینی دي علاتی دي خیاپی دي عینی چې د مور او پلار دوړ نه وي او علاتی چې د پلار نه وي خو د مور نه نه وي او خیاپی چاته وي د مور نه وي د پلار نه نه وي نو د مخکې آیاتونو کې خیاپی خویندې ورونه مراد او دلته کوم مراد دي عینی او علاتی چې یو کلاله وي او دا اخیاپی خوین دیرونه یا که دو صورتونه مخ کې بیان شویو خو چې دی او کلاله عینی علاتی خوین دیرونه نو دلته دغه درې صورتونه ذکر کای یو میراتی او داغه یو خور پادشوا نو په له هانې شما تر کې یو صورت داشت غیر په نیم مال او باقی نیم به نور ورسو ما بین کې دا و دې شو مطابق تقسیمیږي یو صورت داشت وهو يرثها لميراثي ميراث ذي خپل خور نه الا يكن لها ولد کړي خور له اولاد نو کړه خور مړ شو او میراثي دي پات شو دا ماري دي میراثي دي نو بارها دي یو صورت دا شو چې میراثي او ولو اختن پلان نشو ما ترک یو صورت دا شو فاین کانت اسمت تیری په لهما ثلثانی مما ترک دا دویم صورت دی دویم شورا سنگا دیو میراتی مل شو او داغت دو خوین دی پا دیشی عینی علاتی نبیو رسل دو سور سدمال دی مثلا دری لکا کی نیم یو نیم لک جوڑی گی او سلسین سو جوڑی گی دو لکا جوڑی گی دار دی خوین دو جوڑی گی باقی یو سلس پا دی کی گی ابا نور ورسل خفلی سو مطابق تقسیم کی دا خواه زویل پروز دی دین علاوه چه کم عصبه دی یا زویل ارحام دی اغیب اخوان مینه که تقسیم بی و این کان اخوطان رجالن دا درین صورت دی میراتی مل شو دا غن خوین دی ورون پا دیشی ناری نمی زنانم پکی مال بسنگ تقسیمی گی پری زکر مثلو حضر سین قانون بی کلام و قیده دا میراش کی برحال یدری صورت شکا یو صورت سنگا شو میراتی مر شو یو خور تی پا دیشی نیم مالی دی دوی میراتی مر شو دو خوین دی پا دیشوی دو سل سری ولا خوین دولا دریم یو میراتی مر شو دا خوین دی ورون دوار پا دیشی لکانو جنکی دوار پا کیری نبیب دی میراتی ما چنگ تقسیم بی دلی زکر مستو حاج حسین پا قانون دلی صورت اش مسئلہ کی او صورت پا احکام دی میراس پانی ختم کو میراس تا دا مرس تعلق لری نشارہ چی اخیری انجام در طول مخلوق سرے مرگ دے او دی صورت کی نزانب حقوق دیر بیان شو دک عرب با دی سر ظلم دیر کاو زنانو سر پختنو کی مسئل ظلم دیر کیگی دیونه دی صورت کی زنانو احکام دیر بیان شو یبین اللہ لکم ان تظلو دا ترغیب دے دی صورت تا صورت ختمین داخر کی ترغیب ورکی چه دی که دیر احکام بیان شو دا دیر پار دی چه ان تظلو مانا لی اللہ تظلو ان تظلو کی بسیان دا مانا کئی دا کوپیان چلی اللہ تجلو او بسیان مانا کئی کراہتا ان تجلو دوڑا مانی سیدی خدا مانا سند اللہ تا سو بیان کئی ان تجلو سمانا لی اللہ تجلو تاسی گمران شئی واللہ اللہ پا بی کل شن پار یوشی بان علیم پویرے